اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، صدر الافاضل قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات و ماہ قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت، موسیٰ خیل ضلع میاں والی پاک حسنی کابینہ، بابا یہ موجود ہیں ماشاءاللہ، پاک خورشیدی کابینہ نیٹ کے ذریعے خان پور ماشاءاللہ، کاش اس میں غوثیہ جھنڈے بھی کچھ نظر آ جاتے. مجلس حج و عمرہ کی بھی آج شرکت ہونی ہے انشاءاللہ. کل او بی وین کل انٹرنیٹ کے ذریعے فتح جنگ ضلع اٹک سمرقندی کابینہ، آئندہ کل شعبہ جات مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات، جز وقتی آن لائن للبنین و بنات، للبنین و للبنات، للبنین رہائشی، مجلس کورسز، ٹیسٹ مجلس، مدرسۃ المدینہ بالغان، ٹیسٹ مجلس، یہ جو امتحان لیتے ہیں بابا، مطلب مجلس سے امتحان ہوتی تو میں چونکا، میں نے کہا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ، وہ تو انگریزی بھوت تو خیر اب اترنا اترنا اس کا مشکل ہے، اس کا اثرات بڑھتے جا رہے ہیں. نہیں واقعی یہ تو عجیب و غریب ہے، ٹیسٹ مجلس، مجلس سے ممتحن ہو جائے یا کوئی اور اس کا نام ہو جائے، ممتحن امتحان لینے والا، ہاں مجلس سے امتحان ہو جائے یا مجلس سے تفتیش ہو جائے، ان کے تحت کیا ہوتا ہے، ماتحت کیا کرتے ہیں، مطلب یہ جیسے کہ قاری صاحبان وغیرہ کے ٹیسٹ لینے ہوتے ہیں تو یہ ٹیسٹ بھی ہمارے عموماً عرف یہ لفظ ٹیسٹ ہی بولتے ہیں، اب میں سب عام بھی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے، یوں مطلب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لذت ٹیسٹ مانے، یہ ٹیسٹ عموماً تو ٹیسٹ ہی مشہور ہوتا ہے، یہ امتحان بابا، یہ اس کا ہمارے غلام رسول بھائی تھوڑا کرے کرے ایک دو چار انگلش الفاظ اور جوڑ دیں گے، نہیں نہیں یہ مطلب یہ مجھے کریکشن کر رہے ہیں، مجھے میری اصلاح یہ فرما رہے ہیں ایک ٹیسٹ جس کو لذت کے نام سے, وہ ٹیسٹ کیا ٹیسٹ ہے لذت کے لیے, یہ ٹیسٹ ہے. وہ اپنے لیے فرق ہوگا اس میں اسپیلنگ میں, اپنا ہوتا نا یالین کا قاعدہ, یہ کھینچی نہ تھوڑے کھینچنے میں کھینچنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. امتحان مجلس اگر اجازت ہو تو مناسب ہو تو مرحبا, امتحان مجلس مرحبا مرحبا. اب مجلس کورسز کورس بھی انگلش ہے لیکن یہ مجبوری ہے, شاید اس کا متبادل کورس ایک مطلب بہت کامن ہے, عام ہے لفظ کورس. مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان, اس میں لفظ نہیں ہے, لفظ مجلس نہیں ہے بلکہ مدرسۃ المدینہ بالغان لکھا ہے. یہ نگران کابینہ کا فون آیا کہ آپ کی توجہ دلانے پر ہی اس کا نام بدل دیا گیا تھا, ٹیسٹ کا کیا بدلا تھا شاہد بھائی؟ مجلس سے تفتیش قرات و مسائل. یہ کہاں یاد رہے گا نام یاد, یہ جو آپ تجویز کر رہے ہیں بابا, مطلب امتحان تو وہ سالانہ اور چشمہ ہی ہوتے ہیں, یہاں یہ مراد بھی نہیں ہے نا, اس لیے مجلس تفتیش میرا خیال آسان رہے گا. تفتیش کرتے ہیں نا یہ لوگ, اوکے مطلب تفتیش کرتے ہیں نا برابر, تفتیش ہے نا, اگر یہ تفتیش کرتے تو مجلس تفتیش. بابا اس میں یہ جو ہمارے جو قاری صاحبان ہوتے ہیں جو مدرسہ پڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں, تو وقتاً فوقتاً ان کے جو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا امتحان لیے جاتے ہیں کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے, تو عموماً یہ بھی ہے اور پوری دنیا میں جو ہماری مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت کہیں بھی کوئی امام مقرر کیا جانا ہوتا ہے یا دیگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان کے امتحان کی ترکیب یہ مجلس جو بناتی ہے. غالباً انٹرویو لیتے ہیں, جی انٹرویو لیتے ہیں نا, جی جی انٹرویو کے انٹرویو تو ہمارے یہاں وہ تاثرات اس کا ہوتا نا, ایک لفظ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ مختلف جگہوں کا اس کا الگ الگ ہمارا تفتیش نہیں ہے, یہ تفتیش کے معنی میں شاید نہیں آئے گا, یہ امتحان لیتے ہیں, امتحان لیتے ٹیسٹ موضوع ہے ٹیسٹ, جی جی ٹیسٹ وہ لذت ہے ٹیسٹ جو میں سمجھ سکا وہ امتحان. جی بابا ٹھیک ہے, مجلس سے ٹیسٹ رکھ لیں کہ واقعی یعنی کہ یہاں آج کل مستعمل یہی لفظ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں اضافی زیر نہیں آئے گا, وہ مجلس ٹیسٹ مجلس یو یہ صحیح ہو جائے گا, ٹیسٹ مجلس, مجلس سے کورسز بھی نہیں آئے گا, کورسز مجلس. وہ اہل لغت کے وہ مختلف قواعد ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے قواعد ہوتے ہیں ان کے, تو کورسز مجلس یعنی کہ فارسی عربی اگر لفظ ہے عربی فارسی الفاظ ہیں تو ان میں اضافت کا یا آ سکتا ہے, عطف کا واؤ ضرورتاً آتا ہے. اب یہ قواعد ہیں, اب یہ کہاں اپنے یہاں لے کے بیٹھیں گے, تو بہرحال یہ کہ ٹیسٹ مجلس درست اس کا تلفظ میری موٹی عقل کے مطابق بن رہا ہے, مجلس سے ٹیسٹ نہیں بن رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 13ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پورے ماہ رمضان کے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر, بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. پٹھان بچے تھے ہمارے جو تبت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے, تو یہ جنگ میں تو سب کی ضرورت پڑی ہے نا, ایک دو قومیں تو اس کا مقابلہ نہیں کریں گی نا, مسلمانوں کی ساری قومیں ڈٹ جائیں نا تبت کے خلاف تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا پشتو میں سوال ما اردو خلاصہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز خبر کوم نثار د باجوڑی جن سے سوک چې غلا وکي د کپړو هغه کپړې واغون دی او هغه باندې مونږو کې داغه په بارا کې سوال دی. پیارے بابا جان, یہ ہمارے اسلامی بھائی, ان کا تعلق پشاور سے ہے, ان کا نام اظہار ہے. یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھے ان کپڑوں میں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. نماز مکروہ تحریم ہوگی, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی ایسی نماز کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ ادا کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار علیہ کھڑی شریف سے بول رہا ہوں کہ یہاں دربار پر جو زائرین آتے ہیں وہ وضو نہیں کرتے, کیا وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ, وضو کرنا اچھی بات ہے, اگر بغیر وضو مزار شریف پر حاضری دی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص اگر گہرے پانی میں نہانے کے لیے اترے, اس شخص کو پتا ہے یہ کہ پانی گہرا ہے, اس کے باوجود وہ شخص اس گہرے پانی میں نہاتا ہے, اور نہانے کے دوران اگر وہ ڈوب جاتا ہے تو کیا یہ خودکشی ہوگی یا حادثہ؟ برائے کرم اس سوال کا ہمیں جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کوئی تیراک ہے اور اچھا تیراک ہے, اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے, اور ایسا شخص اگر گہرے پانی میں آ جاتا ہے تو وہ فن جانتا ہے اس کا, اس پر کوئی ذرا اس کو گناہ نہیں ہوگا. اب اتفاق ہے کہ کوئی ایسا آ گیا, وہ لہر آ گئی اور قسمت سے بیچارے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے, تو گناہ گار نہیں ہوگا. ورنہ تو پھر اس طرح کے تو سارے کام, یہ گاڑیاں جو چلاتے ہیں بہت ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں, ان کی گاڑی بھی کلٹی ہو جاتی ہے, دوسروں سے ٹکرا جاتی ہے, کوئی ان کو پیچھے سے مار دیتا ہے, پھر یہ سب تیراکی بھی پھر تو ممنوع ہو جائے گی نا. تیراکی فی نفس ہی تیراکی تو جائز ہے. ہاں, جو جانتا نہیں ہے تیراکی, تو وہ اگر خامہ کا گہرے پانی میں جائے گا تو تب بھی خودکشی اس کو بھی نہیں کہیں گے, اس کی بس بیوقوفی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر دیا اور احتیاط نہیں کی اور ڈوب گیا. پاپا ہم نے ورنہ جان بوجھ کر کوئی مرنے کے لیے پانی میں کودتا نہیں ہے, اور جو جان بوجھ کر مرنے کے لیے کودتا ہے اس کا تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں, یہ تو گھر حرام ہے وہ گناہ گھر ہے. لیکن وہ تیرنے والا تھوڑا وہ بس بےچارے جذبات میں آ کر ہو جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں. تو اس طرح ایک دم سے کسی کو خودکشی نہیں کہیں گے, نہ حرام موت کہیں گے, نہ گناہ گار ہونے کا اس کو حکم لگائیں گے. اپنی اپنی نیت پر ہے, خودکشی کی نیت مخصوص ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں لوگ. اللہ اس سے بھی مسلمانوں کو بچائے. پاپا وہ پچھلے دنوں ایک سلسلہ کیا تھا حرام موت, اس غالباً حفیظ صاحب آپ نے مائک اس لیے اٹھایا نا جی, وہ ولاۃ القوم بأيديكم إلى التهلكة وہی آیت کے تحت. اب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت پر, وہ تو اسی صورت میں ہو نا جس کو تیرنا آتا نہیں ہے. اب نہیں آتا جیسے کہ جس کو تیرنا نہیں آتا اور وہ اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے جاتا ہے, اسی طرح جیسے کھیل ہوتے ہیں, بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جو اگر وہ فن کا ماہر ہے اگر وہ کرتا ہے اور اس میں اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو نہیں, لیکن اگر ایک کو آتا نہیں ہے اب وہ اگر اپنے آپ کو اس کھیل پر اس طرح پیش کرتا ہے اور اب وہ مرتا ہے تو غالباً اس کے لیے حرام موت کا حکم تھا. خودکشی والی اس کو خودکشی تھوڑی کہیں گے, اس لیے ہم نے اصل میں سلسلہ جو رکھا تھا نا وہ رکھا تھا حرام موت. اب مجھے میں سمجھ گیا یعنی کہ خودکشی اپنے آپ کو مار دینا اگر وہ بے آئینی خودکشی اگر علماء فرماتے ہیں تو نہیں. بابا یہ میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ خودکشی ایک حرام موت ہے لیکن خودکشی ہی حرام موت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا جیسے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت پر پیش مت کرو, تو اگر کسی نے اپنے ہاتھوں ہلاکت پر پیش کیا یعنی وہ واقعی ایسا مقام ہے کہ یہاں اس کا غالب گمان ہے کہ یہاں یہ مارا جائے گا. اب جیسے کہ تیرنا نہیں جانتا لیکن ہلکے پھلکے پانی میں جاتا ہے تو اس کو کیسے کہیں گے کہ اس نے ہلاکت تو پیش کر دیا, جبکہ وہ اچانک ایک دم موجیں اٹھ کر آ گئی اور یہ بےچارا بھاگ نہیں سکا. اب یہ پتہ نہیں ہے بولا ہم اگر فرماتے ہیں کہ ہلکے پھلکے مطلب پانی میں بھی تو کھڑا ہو گیا اور موجیں اس کو آ کر لے گئیں تو پھر تو وہ روڈ پر نکلنا, وہ گاڑیاں چاروں طرف دندناتی پھر رہی ہوتی ہیں, اچھا خاصا بےچارا کھڑا ہوا ہے سائڈ پہ گاڑی آ کر اس کو دے مارتی ہے تو کیا روڈ پر بھی نہیں نکلے؟ تو روڈ پر نکلنا اپنے آپ کو ہلاکت پیش کرنا نہیں ہے. ہاں گاڑی زور سے آ رہی ہے اور اب وہ ایک دم روڈ کراس کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر وہ لگے حکم کہ یہ گاڑی زور سے آ رہی تھی تو یہ کیوں بھاگا. اب یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکلے کہ گاڑی بہت دور ہو اور اس کا غالب گمان ہو کیونکہ وہ مرنا کوئی چاہتا نہیں ہے کہ اس طرح مجھے گاڑی مار دے, اس کا یوں ہوتا ہے کہ میں بھاگ کے نکل جاؤں گا. اس میں بعض اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے, ٹھوکر لگ جاتی ہے, آدمی گر جاتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ گاڑی اس کو کچلتی ہوئی گزر جاتی ہے. تو وہ صورتیں ہی بنیں گی کہ ہلاکت پر پیش کرنا کب قرار پائے گا, کب ہلاکت پر خود کو پیش کرنا قرار نہیں پائے گا. یہ علماء ہی اس کی صورتیں وہ بیان فرما سکتے ہیں. آپ کچھ مزید فرمائیں. آپ نے یعنی اس میں وہی حالتیں بنیں گی جو آپ نے فرمائی ہیں, خودکشی تو وہی نیت کے اوپر اس کی موقف ہوگی کہ وہ باقاعدہ مرنے کی نیت سے یہ کام کرے گا, باقی یہ نادانی ہے اور جو ہے وہ حرام کام کرنا ہے اس کا, اس طرح کرنا کہ پانی گہرے پانی میں تیرنا نہیں آ رہا اتر گیا, یا جیسے گاڑی کی آپ نے مثال دی تیزی سے گاڑی سامنے سے آ رہی ہے خامہ خامے وہ تیزی سے نکل گیا, وہی دوسری صورت جبکہ اس کے گمان میں نہ ہو, تو پھر یہ صورتیں ناجائز بنیں گی اس کے لیے کرنا. لیکن اس کو خودکشی بہرحال کہنا سمجھ نہیں آتا کہ خودکشی کے معنی ہے خود کو مار ڈالنا, تو یہ بےچارا مارنا چاہتا نہیں ہے لیکن حماقت کی اس نے کہ وہ دلیری کرتے ہیں بعض اوقات دینے کے, وہ ہوشیاری کرتے ہیں وہ ڈیڑھ ہوشیاری جیسے ون ویلنگ کرتے ہیں اور گاڑیوں سے کود کے دوسری چلتی ہوئی اسکوٹر پر بیٹھنے کا کرتب کرتے ہیں, خدا جانے کیا کیا موت کے کنویں اور اس کے کرتب ہیں. تو اب یہ کہ اس میں بس وہ کرتے ہیں لیکن بعض وقت یہ چوکڑی بھول جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. جیسے گاڑی چلاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے وہ بھی فاسٹ چلاتے ہوتے ہیں, اور جو نہیں جانتے وہ بھی فاسٹ چلاتے ہوتے ہیں. اب جس کو نہیں آتی وہ چلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا, انٹرنیشنل قانون یہی ہے کہ بغیر لائسنس کے گاڑی یعنی کار وغیرہ نہ چلائی ہے, لیکن چلاتے ہیں تو یہ ویسے ہی مجرم ہے. اب انہوں نے حادثہ کر دیا تو یہ پھر دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا, لیکن حادثہ تو وہ جو ماہر ہوتے ہیں وہ بھی ان سے بھی ہو جاتا ہے, مقدر میں ہوتا ہے. تو اب ان کا ذاتی طور پر اپنا قصور نہیں ہے اور گاڑی الٹ گئی اور بیچارے مارے گئے, تو اب اس کو کیا بولتے ہم قصور, وہ تو نہیں کہیں گے ان پر کچھ گناہ کا الزام, گناہ کا حکم تو نہیں لگے گا نا. یعنی ماہر ہے گاڑی چلانے میں اور لائسنس نہیں ہے اس کے پاس, وہ چلا رہا ہے تو اس کا جرم قانونی ہے. اور چونکہ یہ قانون ایسا کہ اس پہ یہ قانون ایکٹیو قانون ہے, اس میں پکڑتے ہیں, تو اب چونکہ یہ قانون میں پکڑتے ہیں اور شرعی طور پر اس میں کوئی ایسی قباحت تو ہے نہیں, قانون صحیح ہے, ٹریفک کا یہ قانون ہے اور مناسب ہے, کیونکہ ورنہ وہ ہر ایک چلائے گا تو زیادہ حادثات ہوں گے. تو اس طرح اگر وہ ماہر ہے چلانے پر پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب اس کو بھی گناہگار تو نہیں کہیں گے, جبکہ ہے ماہر چلانے میں, سند نہ ہو اس کے بعد لائسنس نہ ہونا یہ جرم اپنا باقی ہے اس کا جو قانونی جرم ہے. میں نے تفصیل نکال لی ہے بابا جی, اس وقت جو میں نے تفصیل لی تھی وہ تفصیل میرے پاس موجود ہے کہ یہ جو خود کو ہلاکت میں ڈالنے یا حرام موت کی جو صورتیں ہیں اس کی تفصیل ہے. باکسنگ, فری اسٹائل فائٹنگ اور بل فائٹنگ, اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ مطلقاً حرام ہیں اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے میں داخل. باکسنگ, بل فائٹنگ اور فری اسٹائل فائٹنگ ہوتی ہے. فری اسٹائل مطلب بالکل کھل گیا وہ فری اسٹائل ریسلنگ, ہاں نہیں ریسلنگ یہ مطلب یہ بھی کشتی کی قسم ہے. اچھا, یہ ہر کشتی نہیں کوئی مخصوص کشتی, ہاں یہ فری اسٹائل ہوتی ہے, مطلب جیسا چاہے جس طرح چاہو مارو پیٹو پھٹکو جو بھی کرنا کرو. تو یہ لکھا ہے تو یہ داخل ہے اور اس میں ہونے والی موت حرام موت قرار پائے گی. اچھا, اس کے علاوہ اب جو دریا یا سمندر میں تیرنا ہے اس کے متعلق ہے کہ اس آدمی کے لیے حرام اور حرام موت کا ذریعہ جسے تیرنا نہیں آتا. اچھا, یوں ہی رسی پر چلنا ہوتا ہے, رسی پر چلتے ہیں اور آگ پر کھڑے ہو کر کرتب دکھاتے ہیں, تو اس طرح جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ہلاکت کا شک موجود ہو تو حرام ہے اور ایسی موت حرام موت ہے. البتہ اگر کامل مہارت ہو کہ حفاظت کا زن غالب ہو تو جائز ہے. اسی طرح یہ بال یا دانت وغیرہ کے ذریعے جو گاڑیاں کھینچنا, اس طرح کے جو کھیل لیتے ہیں, اس کے لیے کہ یہ صورت میں بھی یہی حکم ہے لیکن اس میں موت کا اندیشہ نہیں ہوتا عموماً. یہ اس طرح جو گاڑیاں کھینچتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو تکلیف میں تو ڈالتے ہیں. اب بعض اوقات جو ہے نا وہ دانت یا بال وغیرہ سے گاڑیاں کھینچتے ہیں اور گاڑیاں, ہاں یہ اس طرح کے بھی مقابلے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ایک سلسلہ کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ہم نے صرف خودکشی کو حرام موت نہیں ہے, اس کے علاوہ کیونکہ اس وقت جو ہے نا دنیا بھر میں اسپورٹس کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے اور ایک ہماری جنریشن ہے جو اسپورٹس ہے, کھیل تماشے. اب اس میں یہ چیز کی بےچارے لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کھیل تماشا یا کون سی چیز حرام ہے اور اس میں آنے والی موت حرام. تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہم نے لی تھی, تو مجھے مفتی قاسم صاحب نے جو تفصیل دی تھی وہ میں نے باپا ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. تو اسی طرح جیسے کہ انہوں نے حدیث بھی لکھ کے دی ہے کہ جیسے کہ بغیر منڈیر والی چھت پر سونے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ آدمی خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر رات میں رہے جس پر روک نہیں ہے, یعنی دیوار یا منڈیر نہیں ہے, اس سے ذمہ بری ہے, یعنی اگر رات میں چھت پر سے گر جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہی میں نے کہا کر دوں.

مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. امیر اہل سنت اس وقت پوری دنیا اہل سنت میں وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں صرف اہل سنت کو تبلیغ کے مشن پر اور عمل کے مشن پر نہیں دنیا کا کوئی شعبہ اور دنیا کے کوئی بھی ایسے معاملات جس میں اہل سنت کو عزت اور توقیر ملتی ہے امیر اہل سنت نے الحمدللہ اس میں رہبری رہنمائی اور اس میں کام کر کے دکھایا. صرف نمازی مدرس معلم محقق مفتی شیخ الحدیث نہیں بنائے, اس وقت امیر اہل سنت نے روحانیت کے عظیم مینار بھی کھڑے کر دیے ہیں جو آج الحمدللہ اہل سنت کے اندر علماء و مشائخ عوام میں جس قدر مقبول ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مدنی چینل کو پاک صاف رکھا ہے امیر اہل سنت نے. سچے دل دماغ سے اگر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرات کو بندہ غور و فکر سے سنے تو صرف علماء کے لیے نہیں, مشائخ کے لیے نہیں, عوام کے لیے نہیں, دنیا بھر کے جو شعبے جاتے ہیں, یا جناب والا ہمارے لین دین کے معاملہ ہو, زمین کے معاملات ہوں, کسی بھی ایسے معاملات پر میرے امیر اہل سنت نے الحمدللہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر آپ نے رہبری رہنمائی نہیں فرمائی. میرا نام محمد ادریس ہے, میں انسپکٹر ایس ایچ او تھانہ نیو ملتان ہوں. اکثر مدنی چینل کو دیکھتے ہیں جب سے یہ چینل شروع ہے تو اس میں دین کی باتیں اور بڑی پیار محبت بھرا پیغام ملتا ہے, اسلام کی باتیں, دنیا میں رہنے کے لیے طریقہ کار اور حقوق العباد جو ہیں وہ بڑے پیار کے طریقے سے اور بڑے میٹھے انداز سے بتلائے جاتے ہیں. تو میرا بابا جی سے ایک سوال ہے کہ ہمارے جو میں اپنے حوالے سے بات کروں گا کہ مجھے کوئی وہ والا طریقہ بتایا جائے. ویسے تو اسلام میں ہر چیز واضح ہے, ہر چیز قرآن پاک میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ میرے علاقے میں کس طرح امن ہو سکتا ہے. انصاف ہم کرتے ہیں اور یہی نیت کر کے اپنی چیئر پہ بیٹھتے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں, تو کوئی ایسی دعا یا ایسا طریقہ کار بتایا جائے کہ میرا علاقہ میں امن ہو, اس میں پر حفاظت ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جرم رک سکے, میں تاکہ عوام سکون کی نیند سو سکے. تو اس کے لیے بابا جی مجھے آپ کو گائیڈ کریں تاکہ میں اس پر عمل کروں اور زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کر سکوں. ماشاء اللہ, کاش ہمارے دیگر افسران بھی ہیں جو انتظامیہ کے, ان کے جذبات بھی ان الفاظ کے مطابق ہو جائیں. ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں امن کا خواہش مند ہو اور ساتھ میں عملی طور پر اقدامات بھی کریں. اگر یہ عملی طور پر اقدامات کریں تو امن پتا نہیں قائم ہوگا یا ان کا تبادلہ ہو جائے گا. کیا ویسے تو اپنے علاقے کا ایک بے تاج بادشاہ ہوتا ہے, اگر ایس ایچ او کے علاقے کے اندر بالفرض صدر یا وزیر اعظم کا بھی قتل ہو جائے نا تو ایف آئی آر یہی پھاڑے گا, یہ کیس اسی کے تھانے میں آئے گا ایس ایچ او. لیکن ایس ایچ او سے بڑے بڑے افسر بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر اس طرح کوئی ایس ایچ او چاہے گا نا کہ میرے علاقے میں امن قائم ہو جائے تو ذرا اپنے ماتحتوں سے یہ کام لے گا. اب یہ کام اس کو یہ لینا پڑے گا کہ بھائی کوئی بھی بتا نہیں لے گا, کسی بھی بدماش سے رشوت نہیں لینی ہے, کسی ڈاکو کی سرپرستی نہیں کرنی ہے, کسی چور کی سرپرستی نہیں کرنی ہے, ملاوٹ کرنے والے کو کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. جو ان کے ماتحت کام آتے ہیں ان میں اگر یہ اپنے ماتحتوں کی ترکیب کرے گا نا تو اب یہ کہ بہت ساروں کا بھتا پانی بند ہو جائے گا، چراغی بند ہو جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے ایس ایچ او کو ہو سکتا ہے کسی جنگل میں متعین کر دیا جائے، اور جو شہر والے کمائی کے علاقے ہوتے نا اس میں اس کو نہ چھوڑا جائے. یہ ہمارے ہے مطلب کہ اگر کوئی بھی افسر دیانت داری سے کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو بدقسمتی سے چاروں طرف جو ہے نا وہ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو مطلب اٹھا کر آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس بیچارے کو کام کرنے نہیں دیتے. ان کو بیچاروں کو جذبہ اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے. تو میں نے عرض کر ہی دیا فارمولہ جو میری سمجھ میں آیا کہ آپ اپنے ماتحتوں کو سیٹ کریں کہ وہ مطلب جتنا آپ جتنا عرصہ ٹکیں اللہ کرے کہ مطلب آپ کام کرنے میں کامیاب ہوں اور امت کی خیر خواہی کے لیے آپ کام کر پائیں. بس وہی بتا خوری اور یہ لوٹ مار، اغوا برائے تاوان، یہ ڈاکوؤں کو چوروں کو کون نہیں جانتا اپنے علاقے کے، سب کو پتا ہوتا، مگر یہ بیچارے خود ان کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں، ان کے بچے خطرے میں ہوتے ہیں اگر یہ ڈاکوؤں کے خلاف کچھ کرتے ہیں. تو وہی ہے کہ آپ ہمت کریں، یہ اگر آپ جانتے ہیں ڈاکوؤں کو پکڑیں، چوروں کو پکڑیں. ملتان شریف کے ہیں، ملتان کے تو گرے کٹ مشہور ہیں، جیب کترے، ان کی پوری پوری ٹیمیں ہوتی ہیں، پکڑو ان بدبختوں کو اور ڈالو اندر، اور صحیح معنوں میں ان کو آپ سزا دلوائیں. آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں امن نہ ہو تو مجھے کہنا، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ ذہن بنا کے رکھنا پڑے گا کہ بڑے رشوت خور افسر آپ کو نگلنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ادھر سے ہٹاؤ، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، حالانکہ آپ صحیح آدمی ہیں لیکن وہ آپ کو غلط آدمی کہہ کر وہ ان کے مطلب یعنی کہ وہ ایش تایوس اور ان کی حرام خوریوں میں جب آپ مخل ہوں گے تو وہ شاید آپ کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ آپ جیسے اور بھی افسران پیدا کرے کہ جو دیانت داری کے ساتھ میرے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے عملی اقدام کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ایسے افسران جن کے متعلق آپ نے ابھی وضاحت فرمائی ہے اور آپ نے ایک حقیقت زمینی جو حقائق ہے اس پر مبنی ایک بات کی کہ اس طرح کی اگر کوئی ترکیب بنانے جائے گا تو اس کو اٹھا کر جنگل میں ٹرانسفر کروا دیا جائے گا، اور جہاں وہ لوگوں کی نہیں لکڑیوں کی وہ نگہبانی کرتا رہے گا، وہاں بھی آمدنیاں ہوتی ہیں، وہ جنگل اور درخت وغیرہ کے جو انداز ہوتے ہیں. لیکن اب اگر ایسے افسران جن کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ کیا اس خوف سے کہ یار ہمارا ٹرانسفر ہو جائے گا یا کوئی جیسے جگہ بھیج دیا جائے گا جہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا تو کیا یہ بدعنوانی کی طرف آ جائیں؟ نہیں، ان کو اپنی دیانت داری سے ڈیوٹی بجانی چاہیے، اور جس کی یہ تنخواہ لے رہے جس کام کی اس کو مطلب یعنی کہ اس کو نمک حلالی کرتے ہوئے ان کو خدمت کرنی چاہیے، اللہ کی مدد پر نظر رکھنی چاہیے اور بس کر جانا چاہیے کچھ. اگر واقعی ہمارے لوگ اپنی جگہ پر جو ہیں عوام بھی ایک تعداد ہے کہ جو مطلب ہر فرد بدعنوان نہیں ہے، اگر اس طرح کا کوئی آدمی کوشش کرے گا نا تو اس کو سپورٹ کرنے والے بھی مل جائیں گے، پھر مظلوموں کی دعاؤں سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. یار ایک تعداد ہے مظلوموں کی یار جو مطلب ان دادا گیروں، پیدا گیروں، بتا خوروں، اغوا کرنے والوں، ڈاکوؤں، چوروں کی وجہ سے جن کا جینا حرام ہو گیا، تو یہ عوام دعائیں دیں گے ایسے افسر کو. لیکن بہرحال یہ کہ بڑا افسر ہو یا چھوٹا افسر ہو، ہماری تقدیر، ہمارا مقدر کہ اس کو ٹکنے نہیں دیا جاتا، چاہیے بڑا افسر ہو، آئی جی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ان کاموں میں وزرا بھی انوالو ہوتے ہیں، مطلب اوپر نیچے جس کو نا ہوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے والی کیفیت ہوتی ہے. جو شریف اور دیانتدار وزیر ہوگا یا جو دیانتدار ایم این اے ہوگا، ایم پی اے ہوگا، اس کی بھی کاری چلے گی نہیں، اس کو دوسرے ہڑپ کر جائیں گے. یعنی مطلب یہ کہ قتل عام سمجھو یا ہڑپا ہڑپی ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، تو ایک سے ایک بڑی مچھلی، بڑے سے بڑے مچھلے ہمارے یہاں موجود ہیں تو کھا جاتے ہیں، تو اسی لیے تو ہمارے یہاں بگاڑ ہے، ورنہ اچھوں کی کمی نہیں ہے. لیکن اچھوں کے یا تو وہ جو بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ محدود کر دیے جاتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، کسی طرح ریٹائرمنٹ پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے ہمارے، مطلب ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے, یہ مطلب لگے ہوئے بس. یعنی کہا جاتا ہے کہ بعض یعنی ایسے تک ہوتے ہیں کہ ڈکیتی ہونے سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ڈکیتی ہونی ہے, یہاں تک کی ترکیب ہوتی ہے. باقاعدہ مطلب پولیس بھی ہٹا لی جاتی ہے اور اس طرح کی بھی, یہ مطلب اتنی وہ ڈکی چپی باتیں نہیں ہوتی, لیکن ہر علاقے کی بات نہیں کرتا, ایسا بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے, سب پتا ہوتا ہے. اس سے اور پتیاں ہوتی ہیں, آدھا تیرا آدھا میرا. تو اللہ کرے کہ بس اچھے اچھے افسران ملے, اچھے اچھے پولیس والے ملے, دیانتدار خدمت گزار ملے کہ ہمارے ملک کی خدمت کریں, اس امت کی دکھیاری امت کی خدمت کریں اور اللہ اور رسول کی مہربانیاں حاصل کریں. میں دعوت دوں گا پاپا اس موقع پر کہ اس طرح کے جو بھی ہے, یہ تو ہر ایک کے لیے دعوت ہے, لیکن جو کہ موضوع ان سے متعلق ہے, یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر لیں. سبحان یہ باقی وقت نہیں, ان کے پاس ایسا نہیں ہے وقت نہیں نکال سکتے, ان کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس وقت ہوتا ہے, لیکن اسلام اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اور اپنے دل میں خوف خدا اور اس طرح امت کی غمخاری وغیرہ کے جو جذبے ہیں پانے کے لیے مدنی قافلہ کورس کریں, مدنی تربیتی کورس کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, اجتماعات کی پابندی کریں. مطلب ایسے ہیں ہمارے ساتھ پولیس والے اور مختلف قانون نافذ ادارے, قانون جو نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں, اس کے بڑے بڑے جان ہیں ہم لوگ جو اس طرح کے کاموں میں دعوت اسلامی کے مصروف رہتے ہیں, پھر ان کے کردار میں جو تبدیلی آتی ہے, ان کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے, اور وہ اس طرح جو بچنے کے لیے اپنے پھر ان کے اندر ایک کانفیڈینس اور ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل جس طرح مدنی ماحول میں نصیب ہوتا ہے, تو یہ ساری خصوصیات ملتی ہے ماحول سے. تو ایسا یہ طبقہ بھی اپنے آپ کو الگ کیوں سمجھے اور ہمارے اسلامی بھائی بھی اس کو اتنا الگ کیوں سمجھے. ہم جب نعرہ لگاتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو ماشاء اللہ ہمارے اسلام میں جاتے ہیں تھانوں میں جا کر دعوت دیں, ان کو مدنی حلقوں کی دعوت دیں, ان کو مدنی ماحول میں لے کر آئیں. انشاءاللہ امید ہے کہ دعوت اسلامی کی جب بابا رحمت کی پھوار پڑے گی نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بس یہ کہ جمع رہے, استقامت اللہ نصیب کرے. ایک حساس ادارہ ہے, میں اس ادارے کا نام نہیں لوں گا, اس کا ایک افسر میرے پاس آیا تھا مدنی ماحول میں اپنے, اس نے مجھ سے امامہ بندوایا تھا, اور بیچارہ ایک بار رو پڑا تھا کہ میں امامہ باندھ کر اپنے گیا تو میرا بڑا افسر تھا, اس نے مجھے ڈانٹا تھا اور مجھے نکال دیا تھا اپنے اس سے, گیٹ آؤٹ, یہ کیا اولیا تم نے بنایا. پھر ایک دن آیا کہ وہی آدمی اسی ادارے میں, یعنی کہ بہت بڑے عہدے پہ چلا گیا. اب میں بس وہ ادارہ اتنا حساس ہے کہ میں اس ادارے کو نام نہیں لے سکتا. اب ظاہر ہے اس ادارے میں بھی اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, تو وہاں بھی اس طرح کے. اب اس نے کتنوں کو امامہ بندوایا ہوگا جب یہ اسی لیول پر, یعنی مجھے جو یاد پڑتا ہے کچھ شاید اسی طرح تھا کہ یہ بےچارا اس وقت چھوٹا تھا اور اس پوسٹ کے افسر نے اس کو ڈانٹ کر نکال دیا تھا, گیٹ آؤٹ, اور آج وہ دن آئے کہ یہ خود اس پوسٹ پر پہنچ گیا. تو یہ ہوتا ہے, آدمی دیانتداری سے کام کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ تعالی مہربان رحمت والا ہے. بس اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے عہدے کی وجہ سے بھی, اور کوئی بھی طاقت آ گئی, کوئی فن مل گیا, رب کو نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. نکے بڑے بڑے یوں مسئلے جاتے ہیں, پرسارے حل نہیں ہوتا. یہ نمرود, اور نمرود کو کیا جانتے ہیں, دنیا میں چار بادشاہ ہوئے, چار ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے. دو مسلمان تھے, دو کافر, ایک یہ کافر تھا نمرود. پوری دنیا میں یہ ایک ہی بادشاہ تھا, کوئی بادشاہ ہی نہیں تھا کہیں, پوری دنیا کا بادشاہ. آخر اس نے اکڑی کی, خدائی کا دعویٰ کیا, نتیجہ کیا ہوا, ایک مچھر وہ بھی لنگڑا اس کے ناک کے ذریعے بھیجے میں جا گھسا, کوئی علاج کارگر نہیں ہوا. بس اس کا علاج یہی تھا اس ذلیل کا, کہ اس کو مطلب ہے کہ جوتے رکھے ہوئے تھے, کوئی جو بھی آئے اس پر لازم جا کے اس کو جوتے مارے, سمجھے, جوتے مارتے تھے یا پھٹا مارتے تھے اس پر, تو اس کو سکون ملتا تھا. لیکن بس ایک بار ایسا ہوا کہ جب یہ پھٹا پیچھے سے اس کو مارا کسی نے, تو ایسا زور سے, بس وہ ایک نظام قدرتی نظام ہے, وہ زور سے وہ پھٹا پڑا کہ اس کا بھیجا, اس کا کھوپڑی پھٹ گئی اس کی, اسی میں یہ ہلاک ہو گیا. تو ایک مچھر, وہ بھی لنگڑا مچھر, دیکھیں نا وہ اللہ کی شان ہے کہ لنگڑے مچھر کے ذریعے اس نے نمرود جیسے پوری دنیا کے بادشاہ کو ہلاک کر دیا. تو میں اور آپ کیا ہے, اگر مارشل آرٹ جان گئے یا کوئی ہاتھ میں کوئی اسلحہ آ گیا تو ہم کیا کیا کیا, کیا بن گئے. اگر غضب خداوندی کا ایک ہلکا سا چانٹا پڑے گا تو زمین میں گڑ جائیں گے, پتہ بھی نظر بھی نہیں آئے گا کوئی. تو اس لیے رب سے ڈرنا چاہیے, اپنے طاقت اور اپنے بل پر ناز نہیں کرنا چاہیے, اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ سب دھوکا ہے, یہ دنیا سب دھوکا ہے. اس دھوکے کی وجہ سے بہت سارے ذلیل و خوار ہوئے. اللہ ہم کو اپنے در کا رکھے, اپنے در پر جھکائے رکھے. آمین. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا, یقین رکھو کہ اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ تم کو نفع پہنچائے تو وہ تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی, اور اگر اس پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ نے لکھی. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش خدمت ہے. یعنی ساری دنیا مل کر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی, اگر کچھ پہنچائی تو وہی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا لکھا ہوا نفقات دنیا پہنچا سکتی ہے, طبیب کی دوا شفا دے سکتی ہے, سانپ کا زہر جان لے سکتا ہے, مگر یہ اللہ تعالی کا طے شدہ اس کی طرف سے. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص نے دیدہ یعقوبی یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو شفا بخشی, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مردے زندہ بیمار اچھے کرتے تھے مگر اللہ عز و جل کے اذن یعنی اس کی اجازت سے. لکھنے سے مراد یعنی جو اللہ نے لکھا, لکھنے سے مراد لوہے محفوظ میں لکھنا ہے, اگرچہ وہ تحریر قلم نے کی مگر چونکہ اللہ کے حکم سے کی تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لکھا. مطلب ظاہر ہے کہ اگر سارا جہاں مل کر تمہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت ہوگا کہ لوہے محفوظ میں یوں ہی لکھا جا چکا تھا. خیال رہے کہ تدبیر بھی تقدیر میں آ چکی ہے, لہذا تدبیر سے غافل نہ رہو مگر اس پر اعتماد نہ کرو. نظر اللہ عز و جل کی قدرت و رحمت پر رکھو. میرات المناجیح جلد 7 صفحہ 117 سے یہ مضمون شرحہ کا لیا گیا, اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی تھی, اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بد شگونی صفحات 130 تقریباً, تو اس کے صفحہ نمبر 102 تا 103 یہ مضمون میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ رسالہ لینے والا ہے بس شگونی, اس کو پڑھیں گے تو آپ یقین مانے آپ کو ایسی معلومات دوں گی کہ میرا گمان غالب ہے کہ اس اکثر ایسے ہوں گے ان میں کہ ان کو یہ معلومات نہیں ہوں گی پہلے, جو اس سے حاصل ہوں گی، اس کو ضرور حاصل کریں، اس کا مطالعہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام حماد علی ہے، میں سکر سے 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ بے وقوف کسے کہتے ہیں؟ آج کل جسے دیکھو سامنے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں جواب دو. جو واقعی یہ کہ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق دوسرے کو بے وقوف سمجھتا ہے، ہر ایک نہیں لیکن ایک تعداد ہے، تو حقیقت میں بے وقوف کون؟ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ جو برائی والے کام کر کے بھی، گناہ والے کام کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو ایسے کے بارے میں احمق کے لفظ آئے ہیں. احمق؟ جی. اچھا، یہ تو حدیث شریف کا معاملہ ہے، مگر فی زمانہ ایسوں کو تو بڑا عقل مند تصور کیا جاتا ہوگا، تو ان کو عقل مند سمجھنے والا بھی بے وقوف ہوا اور یہ بھی بے وقوف ہوئے جو ایسا کرتے ہیں کہ بوئے جاؤ اور گندم کاٹنے کی امید رکھے، کرے برائیاں اور اللہ تعالی سے ہے نا اچھے اجر کی توقع کرے. ہاں بھائی، یہ حدیث شریف سے تو بیوقوف کی یہ تعریف نکلی، اور آپ کا بھی ساحل کا بھی غالباً یہ منشا نہیں ہوگا کہ یہ جواب ملے گا، بلکہ یہ کہ جو دنیاوی طور پر عموماً بیوقوف اس کو بولتے ہیں، دنیاوی طور پر جو میں اندازہ میرا کہ جو جلدی کوئی بات نہ سمجھے اور نہ سمجھ ہو، نادان ہو اور کرنے کے کام چھوڑ کر یعنی کہ ایسے کبھی یعنی کہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھے، بے موقع بول پڑے اور ایسا بولے کہ لوگ ہنسیں اور یہ سمجھے کہ میں نے صحیح بولا تھا لیکن لوگ ہنسیں اس پر، اس طرح کا مطلب نادان ہوتا ہے، اس کو ہمارے بے وقوف بولتے ہیں. بے وقوف نہیں غالباً، بے وقوف واو پر پیش ہے، تو یہ ہمارے یہاں اس کو بے وقوف بولتے ہیں، لیکن دوسرے کو بے وقوف بولنا یہ اس کی دل آزاری ہے. اگر کسی کو ہم بولیں گے نا کہ تو بے وقوف ہے تو اس کو ذرا دل دکھے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال ہوا، جو شخص کسی عالم کی نسبت یا کسی دوسرے کی لفظ مردود یعنی کسی کو مردود کہے یا یوں کہے کہ وہ بے وقوف ہے، کچھ نہیں جانتا اور الو ہے، تو اس شخص کی نسبت شرع شریف میں کیا حکم دے گی؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایذا دینا ہے، اور مسلمان کی ناحق ایذا شرعاً حرام. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی. کسی مسلمان کو اس طرح کہا نہ جائے، واقعی وہ بیوقوف ہو بالفرض، تب بھی اس کو بیوقوف کہیں تو برا تو لیں، جیسے کوئی دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے اس کو اندھا کہیں گے برا تو لگے گا نا، جس کا قد دراز ہو بڑا قد ہو تو کہیں گے وہ لمبا، برا تو لگے گا نا اس کو، یار بھلے ہے لمبا بولا، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ جس کی نہ ہو کانا بولتے ہیں، اب کوئی ہو اپنے دو یا کانا کتنا برا لگے گا, یا کوئی ہو مطلب جس کا وزن بہت زیادہ ہو, ہر فرد جانتا ہے کہ وہ موٹا ہے, خود بھی جانتا ہو کہ میں موٹا ہوں, لیکن اس کو جب کہیں گے یہ موٹا ہے اس کو برا لگے گا. تو اس لیے مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک تصور اور ہے بابا, ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ کسی ناکام شخص سے جب وجہ پوچھی گئی کہ کیا بات ہے تم نے ترقی نہیں کی, تو وہ کہنے لگا کہ میں جب بھی کسی اہم کام کی طرف بڑھتا تو بچپن سے ایک آواز میرے کانوں میں جسے گونج رہی ہے بچپن سے, جو مجھے گھر میں کہا جاتا تھا بے وقوف ہو تم, تو میں نہیں سمجھ آتی, احمق ہو, بے وقوف کدھر گئے. تو وہ آواز جو ہے وہ جب بھی میں کسی کام کی طرف بڑھتا تو میں بے وقوف ہوں, میں احمق ہوں, میں بیکار ہوں, یہ آوازیں گھستی تو میں کبھی میں اعتماد ہی نہیں آیا کہ میں کوئی اہم کام کر سکوں. تو جو یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گھروں میں تو بہت بچوں کو تو بات بات پہ بے وقوف ہے, تیرے کو سمجھ نہیں آتی, تیری سمجھ موٹی ہے, اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تیری. یہ صرف ماں باپ نہیں, یہ استاد بھی اسے جن کو بے وقوف پھر کہنا پڑے گا ہمیں, کہ وہ بچوں کو اس کا بچوں کا کیریئر تباہ کر دیتے. میں اسی طرح بات بات پر ہاں بے وقوف ہے تو, بے وقوف ہے الو کے بٹھے, سمجھتا ہی نہیں کسی بات میں, چھوڑ چھوڑ چھوڑ یہ بے وقوف ہے یہ کیا سمجھے گا, ایک گدھے کو کوئی سبق کا یاد ہوتا ہے. تو اس طرح بچے کو اگر استاد کہے گا تو وہی بچہ دل پہ لے لے گا کہ میں ہوں ہی بے وقوف, میں نہ سمجھوں, میرے اندر عقل نہیں ہے, اس لیے میں نہیں سیکھ سکوں گا. لیکن ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے کہ تو پڑھ, تو وہ بےچارا اپنا وقت پاس کرتا ہے اور پڑھ نہیں پائے گا. اچھا یا استاد کا بلکہ یہ کہنا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے میں تم کو نہیں بتاتا, یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی, یہ بھی ایک استاد کے لیے عیب ہے کہ ایسی بات بھی کرنے سے وہ بچے ایسا نہ کہے کہ اس کے اندر احساس محرومی پیدا ہوگی کہ میں نہیں سمجھ سکتا, میں نہیں سمجھ سکتا, میرے میں اتنی لیاقت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, میں سمجھ نہیں سکتا اس کو. تو اب ایک کامیاب استاد کے لیے تو کامیاب وہ ٹرینر ہونا چاہیے, وہ ٹرینر کی ٹریننگ کون کرے گا, تربیت دینے والی کی تربیت کون کرے گا؟ ایسا لگتا ہے بابا کہ حوصلہ افزائی جو جائز اور ایک پیارے انداز سے جو بھی میں بات کروں گا یقیناً اس کے لیے ایک شرعی باؤنڈری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حوصلہ افزائی ایسا ہے, حوصلہ افزائی ایک جیسے کہ ایک زینا, ایک لفٹ ہے کہ جس سے انسان اوپر چڑھتا ہے. اور یہ جو بیوقوف اور اس طرح جو حوصلہ شکنی ہے, یہ سر جیسے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے, وزن ہے جو کسی کو برگ دیا جاتا ہے کہ یہ اٹھ بھی نہیں سکتا. تو اگر جیسے کہ بعضوں کا دیا ہوتا ہے کہ بعضوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ بولے گا یہ حساب بنا کر دو, وہ حساب نہیں بناتا, وہ ادھر ادھر کے لکیریں مارتا ہے. تو جیسے بعض کتابوں میں یوں سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اب یہ حساب کتاب جو نہیں بنا سکتا نا, یہ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا, لیکن یہ ڈیزائننگ کر سکتا ہے, یہ کوئی بلڈر بن سکتا ہے. اب یہ دنیا کی کتابیں لکھنے والے اس طرح کی ڈائریکشن دیتے ہیں. تو اسی طرح ہر بچے کو دیکھا جائے, جو دینی طلبہ ہوتے ہیں ان میں بھی دیکھا جائے کہ اس کا ذہن کس طرف ہے, کوئی کس طرف جائے گا, کوئی کس طرف جائے گا, کوئی کس طرف جائے گا, اس کو اسی طرف استعمال کیا جائے. یہی اولاد کے اندر ہے, جو بھی نیک اور جائز کام کی طرف اس کا رجحان ہو اس طرف اس کی رہنمائی کی جائے تو وہ غالباً اس سے اچھا رزلٹ دے گا جس طرف ہم اس کو زبردستی ہانکنا چاہتے ہیں. اس معاملے میں آپ کی کیا مدنی وجہ فرما رہے ہیں, وجہ فرما رہے ہیں کہ جس طرف اس کا رجحان ہو اور شریعت کی اگر اجازت ہو تو اس طرف اس کو جانے دیا جائے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. اب باپ دکاندار ہے تو اس کو دکان پہ بٹھائے گا, اب باپ کا کام جیسا بھی ہو اس کو کرنا پڑے گا, اور وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے نہیں بننے دیا جائے گا, بھائی یہی کرو اپنا جدی پشتی کام ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا حوصلہ افزائی کی بات چلی تو اگر کچھ مدنی پولیس حوالے سے عطا فرما دیں کہ حوصلہ افزائی کون کرے, اور کب کب کرنا مفید رہے گا؟ الفاظ کیا ہوں؟ جھوٹ جھوٹ کی طرف کا کچھ پہلو اور ہے طویل موضوع، لیکن آپ پہلے ایک نعرہ لگا لوں، لگا جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، قیمت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واقعی ہے بڑا نازک، اب اپنے تو اس وقت سنبھل سنبھل کر دو چار الفاظ بول جائیں گے، لیکن جب کسی کو حوصلہ افزائی کرنے کا موقع آتا ہے اس وقت یاد رہنا. اب جیسے کہ بچہ اکھڑ ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے، حوصلہ دے ماشاء اللہ بہت ذہین ہے، واہ بھائی میرا بیٹا تو بہت ہوشیار ہو گیا ہے. اب یہ اگر ذہین نہیں ہے تو یہ وہ جانتا بھی کہ ذہین نہیں ہے، یہ ہوشیار بھی نہیں ہے، بالکل ٹھوٹ ہے، لیکن یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ وہ ذہین نہیں ہے، بہت میرا بیٹا ہوشیار ہے، بہت ترقی کرے گا یہ، واہ میرے بیٹے شاباش، اور محنت کر اور محنت کر، تو مطلب یہ بن جائے گا تو وہ بن جائے گا. تو اب یہ کہ بنیادی طور پر جب بچے کو جانتا ہے کہ یہ ٹھوٹ ہے اور پڑھنا نہیں جانتا بیچارہ بالکل، اب حوصلہ افزائی کرو تاکہ یہ کہیں پڑھ جائے، تو یہ جو بعض جملے تو جھوٹ ہوئے نا اس کے. اب حوصلہ افزائی کرنی ہے نا، ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات درست ہے، کالے کو کالا نہیں بولنا ہے، آپ نے بولا برا لگے گا، تو کالے کو مطلب ہم کالے کو گورا نہیں بولنا چاہتے نا، کہ بھائی کالا گورا نہیں ہے، کہ تم بہت گورے ہو، ہم گورا نہیں بولیں گے کہ بھائی یہ گورا ہے نہیں تو کائے گورا بولے، تو کالے کو کالا بھی تو نہیں بولنا نا کہ اس کو برا لگ جائے گا، تو ابھی بولے کیا کچھ نہ بولے، رنگ بتا حوصلہ افزائی کی ریس کرو، اس کا مطلب اس کو دنیا کالا کالا بولتی ہے، اب آپ چاہتے ہو کہ میں اس کا کچھ بوجھ ہلکا کروں تو اس کو گورا نہیں بولنا ہے، تو کیا جملہ تو دے نا کوئی. بابا کو اس کے ایسی خوبی جو اس میں موجود ہے اس حوالے سے تھوڑی حوصلہ، یہ کہ کوئی ایسی خوبی ہو اس کے اندر شریعت اجازت دے تو اس کا بیان کر دیا جائے اس میں، باقی وہ کالے کو گورا تو بول نہیں سکتے. اب یہ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصہ سنا دیا جائے، یہ میرے اللہ آپ کو جزا، مگر یہ تو وہ بھائی جو عاشقان رسول ہوں گے ان کی سمجھ میں آئے گا. ہاں نہیں ایسا کوئی مطلب کہ اس کی کوئی ایسی نسبت کر دی جائے نا کہ اس سے اس کو اس کا لگے گا یار، مطلب ہر کوئی بیچارے کو مطلب کہ وہ کرتا ہو تو کوئی اس کی ایسی نسبت کر دی جائے جس سے اس کی مطلب وہ ہمت آ جائے. تم کو دیکھ کر مجھے سیدنا بلال حبشی یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اس کو واقعی یاد آ رہے ہیں. اب ظاہر کو یہ بولے گا تو یاد آئے، جب ہی بولے گا نا یاد آیا توجہ گئی تو بول دیا اس نے، تو یہ تو جملہ اگر کیا تم کو دیکھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے، بڑے عاشق رسول تھے اور یہ جب چڑھے تھے بام کعبہ پر چھت پر کعبہ شریف کی اوپر چڑھ کے اذان جب دی تو بعض سرداروں کو یہ مطلب کچھ اچھا نہیں لگا کہ یہ کالا غلام، کیونکہ مطلب پہلے تو یہ غلام تھے اور رنگ مبارک آپ کا اس کالوں پر دنیا کے سارے، اس کالے رنگ پر دنیا کے سارے گورے قربان، ایسے نور والے کالے تھے یہ. اچھا خیر تو یہ کالا غلام حبشی غلام اوپر اور یہ اوپر جا کر اذان دے ہم مطلب تو ان کو اچھا نہیں لگا، تو اس حبشی غلام جس پر میرے ماں باپ قربان ان اس پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو دیکھو تو کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک جو پرہیزگار ہے وہی فضیلت والا ہے. یہ تو حجت الوداع کے موقع پر بھی اس طرح کا مضمون میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. تو رنگ سے کوئی مطلب فضیلت کی ترکیب نہیں ہے، بہت سارے خوبصورت چہرے قیامت کے دن ان پر سیاہی چڑھی ہوگی, چڑھ رہی ہوگی, اور بہت ایسے کہ جن کی صورت نہیں ہوگی دنیا میں, لیکن ان کے چہرے کل قیامت میں کھل رہے ہوں گے اور ان پر نور برس رہا ہوگا, اور بہت ہی یعنی کہ وہ چہرے حسین ہوئے جا رہے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالی نے جس کو جس حال میں بنایا بس اس کو اللہ کا شاکر, صابر و شاکر بندہ رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال تو کر لیں بابا. حضرت صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہر ہوں گے تو وہ مہینہ کون سا ہوگا, وہ بتا سکے گا؟ سبحان اللہ, سوچ کرا, جنوری ہوگا, فروری ہوگا, کون سا ہے اسلامی مہینہ کون سا ہوگا, کیا ہوگا کچھ؟ کہاں سے پاپا؟ یہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلام بھائی جواب دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا مہینہ ہوگا اور لوگ اسے کہاں پہچانیں گے بابا جان؟ اس وقت کس جگہ ہوں گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا اور اولیاء کرام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے, وہاں پر پہچانیں گے. جواب درست ہے. مدنی اولیاء سجانے کی دعوت ہے, مدنی قافلہ چاند رات تحفہ بھی دے دو. ماشاء اللہ بہت پیارا جواب دیا انہوں نے. مدنی کورس کر رہے ہیں بابا یہ تو تربیت. اچھا مدنی 12 روزہ؟ جی جی بابا. ہاں یہ اللہ کرے کر لیں, تاریخ لے لیں. نہیں یہ لے رہے ہیں چاند رات کو ہی نا, چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے کورس کر کے ہی مدینہ تو لو لیا جائیں گے. مفہوم بھائی بیان کرنا اچھا اللہ کریا. وہ جو ترجمہ ہے کنزول ایمان میں بیان کر دوں تو وہ ایڈٹ کرنے والے اسلام بھائی ترکیب فرما لیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ترجمہ ہے کنزول ایمان, بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہوگا. کڈی نے اگر فٹافٹ پہلے نکال کے دے دیا کرتے تھے, پہلے ایک دور تھا اپنا. اب یہاں رکھنے کی بھی ترکیب تھوڑا کنزول ایمان شریف سب سے اوپر رہے نا, تو وہ پھر اس میں بھی کام ہو جاتا ہے. الحمد للہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال ہوگا. دیکھے بلائیے نکلی. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور ولدیت کوئی بتا سکے گا؟ اچھا جو بھی اسلام میں جواب دیں گے, ان کی پہلی مدنی فیس تو یہی ہے کہ وہ چاند رات کو قافلے میں سفر کریں گے. اور غلط بتائے گا تو پھر 12 دن کا مطالبہ میرا باقی رہے گا درخواست کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا؟ میں نے والدہ کا تو نہیں پوچھا. اب ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور ان کا نام محمد. جواب درست ہے ماشاءاللہ. پاپا ہمارے یہ مطالعہ کرتے اسلام بھائی، ہمارے یہ اسلام بھائی بھی جواب یہی دے رہے تھے اور یہ 12 دن کی مدنی تربیتی کورس کی بھی انہوں نے نیت پیش کی. واہ، ان کو بھی پاپا کا تحفہ دے دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کو رنگین شاہی رہیں گے. امام شریف سجا لیں، زلفیں بڑھا لیں. پاپا یہ کر لیں، یہ بھی مدنی اولیا سجا لیں انشاءاللہ، رنگین شاہی بھی خلاص. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھی کے اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے، اگر یہ بتا دیں کہ اعلی حضرت کون سے پٹھان تھے، بتائیں پٹھان. خیبر پختونخوا کے اسلام بھائی، کل رات آج فجر کے بعد پاپا ان کے ساتھ جو ترکیب تھی، میں آپ کو بہت یاد کرتا رہا، بہت یاد کرتا رہا آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلی حضرت کندھاروی پٹھان تھے. جواب درست ہے. یار پٹھانی میں بولو نا، دا اعلی حضرت کندھاری پٹھان دے. اعلی حضرت کندھاروی پٹھان ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جواب درست ہے. واہ، ہے کوئی نہ کندھاری پٹھان ہے آپ لوگوں میں؟ کل پوچھا تھا ان میں تھا نہیں، کوئی بھی نہیں تھا کندھاری نہیں. انشاء اللہ مدنی حلیہ سجاؤں گا انشاء اللہ. بابا ہمارے ان اسلام بھائی نے بھی یہی جواب دیا، یہ بھی کے پی کے خیبر پختونخوا سے تشریف لائے. ماشاء اللہ، ان کو بھی تحفہ دے دو. چلو چاند رات کو کافلہ بھی ماشاء اللہ. مگر یار یہ تھوڑا کمزوری ہے کہ ایک بھی کندھاری پٹھان کو لا نہیں سکے لوگ، یار شاید توجہ نہیں ہوگی. سر کندھاری پٹھان ہوتا تو میں نے نیت کی تھی میں اس کو سوٹ پیس اور امام شریف پیش کروں گا کہ میرے اعلی حضرت کا ہم قوم آ گیا ہے، آیا ہی نہیں ہوئے، کیا کروں. بابا کوئی سن رہا ہو تو آ جائے بقیہ دن گزارنے کے لیے. لبیک، خوش آمدید، بخیر راغلے. سبحان اللہ بلوچستان سے ہمارے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں، بلوچی میں سوال کریں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں نام غلام الدین اتاری سوئی ضلع ڈیرا بختیش آخری سیروج قافلہ خرام. برائے کرم یا اسلام بھیا، سوال ہیں، تھک ہستے ہیں، کوٹے نگنا ور گئے ذہنا دے گئے، اور ماں کستے ہیں کوٹے نگنا ور ہوں اور ہمیشہ جاؤ ماں کمزور بھی ہوں، جب ماں لوگ واپس رہ گا میں پھر ماں دوسرے تک کمزور کھاری بھی گئے، اور ماں کستے ہیں وہی پھر ماں تہ ذہنا تھان گاٹا ہوں. برائے کرم اسے میں رہنمائی عطا فرمائے، اور میں پھر ماں دوست میں ڈویژن گران وسط خیر و برکت وسط دعا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ آپ یہاں آدھی روٹی کا ذہن بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے اور کمزوری آتی ہے. ہم جب گھر جاتے ہیں تو اکثر والدہ دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے، ہم گھر والوں کا ذہن کیسے بنائیں؟ ارشاد فرمائیں، میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایسا ہے کہ موٹے آدمی کا وزن ریڈیوز ہونا یہ کمزور ہونا نہیں ہے، طاقتور ہونا ہے. میں نے واقعی میں بولتا ہوں کہ جس کا وزن کم ہو جائے، زیادہ وزن ہو تو اس کی طاقت بڑھے گی. جیسے وزن دار آدمی بھاگ نہیں سکتا، جو کم وزن کا ہوگا تو بھاگ سکے گا؟ تو آپ بتائیے کمزور ہوا طاقتور ہوا؟ اور بہت سارے امراض کا اس کے تو علاج ہو جاتا ہے. تو یہ گھر والوں کو اگر فیضان سنت کا درس دیتا ہوگا نا تو وہ بولے کہ میں کمزور ہوں یا طاقتور میرا درس سن لو, پھر وہ پیٹ کا کفلے مدینہ سے وہ کوئی ترکیب سے وہ روایتیں سنا دے تو میرا خیال ہے وہ بولیں گے کہ یہ تو اب مجھے بھی اس طرح کا طاقتور بننا ہے انشاءاللہ. تو آپ گھر میں درس جاری رکھیں گے, ماحول بنانے کی جد و جہد کریں گے, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک شریف کی روایتیں اس میں بیان فرمائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے, ہم تو پھر بھی دو بار کھا رہے ہیں نا, اگر دو ہی بار کھا رہے ہیں تو, ورنہ چار چار پانچ پانچ بار رمضان شریف میں بھی کھا ہی رہے ہیں رات میں ایک رات کے اندر. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات میں صرف ایک بار کھانا کھاتے تھے, اور وہ بھی ہماری طرح ڈٹ کے نہیں. خود ارشاد فرمایا کہ تین حصے بھوک کے, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر طاقت کتنی تھی. جنت کے چالیس مردوں کی طاقت تھی نا. ایک باپا یہ بھی ہے کہ ہر نبی کو چالیس مردوں کی طاقت دی جاتی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چالیس انبیاء اکرام علیہ السلام کی طاقت دی گئی تھی. صحیح کہ چالیس جنتی مردوں اور ہر مرد کی جو ہے وہ چالیس مردوں میں سے ہر جنتی مرد کی سو بندوں کی طاقت ہوگی, تو چار ہزار بندوں کی طاقت تھی. ان مانو کر چار ہزار مردوں کی طاقت ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت طاقت تھی, بہت ہی طاقت تھی الحمدللہ, اور اتنے بہادر تھے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو لڑنے میں ماہر ہوں جیسے صحابہ کرام علیہ مردوان, ان کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ جب جنگ زوروں پر ہو تو ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہی پناہ لیتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کفار سے مقابلہ فرماتے تھے, ایسے میرے آقا ایسے تھے. اور غذا دیکھو, کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بیچنا آتا, روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر, روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تو یہاں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں, آپ چار دیواری میں بیٹھے ہوئے یہاں, یعنی جو معتکف ہیں مراد ہیں اس سے میرے اسلامی بھائی, یہ جتنا کر سکے نا سنتوں پر عمل بس کر ڈالیں, یہاں ہو سکے گا گھر پہ بازاروں میں پھر اتنی آسانی نہیں ہوگی, لیکن یہاں اگر سیکھ کر گئے مضبوط ہو گئے تو انشاءاللہ وہ باہر بھی ہوگا. جیسے آدھی روٹی کا ذہن بن گیا اور اب فوائد آپ نے پانے, کمزوری اگر کمزوری آتی ہے نا تو وہ عارضی ہوتی ہے. شروع شروع میں جب میں نے پیٹ کا قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی تو میں نے بھی جذبہ ملا کوشش کی, تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ شام کے وقت مجھے چکر آ جاتے, ایسا بھی ہوا ہے چکر آ گئے جیسے لڑکڑا گیا چلتے ہلتے, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ ترکیب بن گئی اور میرا ٹھیک ٹھاک وزن کم ہو گیا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ. تو اس وقت وہ ایک جوش تھا, اب اس طرح کا انداز نہیں رہا, لیکن بہرحال اب ہے بہتری, میں اپنا وزن میرا نارمل ہے, لیکن ان دنوں کچھ زیادہ ذرا جذبہ بھی ملتا ہے اور مشقت بھی بڑھ جاتی ہے, تو جیسے کہ تقریباً میرا ان دس بارہ دن میں دو کلو وزن مزید کم ہو گیا ہے, تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت بہتر پا رہا ہوں. اگر میں اگر ٹینشن میں آ جاؤں نا میرا وزن ویسے پہلے سے میں تو یوں ہوں نہیں ہوں آ کھاؤ یار یہ کھاؤ وہ کھاؤ تو پھر یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا تو چین سے بیٹھا ہوں یہی صحیح ہے کھانے پینے میں احتیاط میں پیٹ میں گڑ گڑ آپ کی کم ہوگی گیس کم ہوگا انشاءاللہ وضو دیر تک انشاءاللہ رہے گا بہت سارے فوائد اس میں انشاءاللہ آپ پائیں گے بہت سارے بدن کے جو درد ہے نا جو جن کو سارے جسم میں درد ہوتے شکایت کرتے ہیں یہ مطلب اگر یہ ٹیبلٹ کھائیں گے نا پین کلر تو ان کو عارضی طور پر ہو سکتا ہے ٹھیک فائدہ محسوس ہو پھر بعد میں ہو جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ پین کلر ٹیبلٹ اثر نہیں کرتی اب یہ بیچار آزمائش میں ہوتا ہے اگر یہ اس مدنی نسخے پر عمل کرے نا کہ یہ کھانے پینے میں وہی کمی کر دے ڈٹ کر نہ کھائے بھوک سے یا کم کھائے خواہش سے کم کھائے بے وقت جو ہاتھ میں آیا وہ انڈیلتے دھکیلتے نہ رہے انشاءاللہ اس کے بدن کا درد بھی انشاءاللہ جاتا رہے گا جو مجھے اس کا اتنا تجربہ ہوا ہے میں ہر وقت میرے پاس منہ کے چھالے کی سمجھو ٹیوب رہتی تھی ہر وقت سے مراد میرے پاس رہتی تھی اب بھی ہے جو پرانا ہے کہ وہ نفسیاتی اثر ہے یا کیا ہے لیکن پہلے آئے دن میرے منہ میں چھالے ہوتے تھے تنگ تھا اس سے الحمدللہ میرے چھالے ختم ہو گئے اب کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ترش چیز کھا لی کوئی سا پھل کھا لیا کھجور شریف بھی میں مجھے موافق نہیں ہے بدقسمتی سے تو کوئی ایسی چیز کھانے میں آ گئی یا زبان پہ کوئی دانت وغیرہ لگ گیا اور کوئی کٹ لگ گیا تو وہ کام آتا ہے ٹیوب اس کی ویلیڈیٹی کافی دیر تک ہوتی ہے تو میں رکھتا ہوں استعمال اب اس کا نہ ہونے کے برابر ہے پہلے وہ معمول جب دیکھو چھالے میری ایسیڈیٹی تیزابیت میں نے اتنے اس کے علاج کروائے میرے سینے میں ایسی جلن مچتی تھی بس کوئی ڈاکٹر بھی مجھے صحیح مشورہ یہاں کیونکہ ڈاکٹر صاحبوں کو بھی ان کو شاید بیچاروں کو تجربہ ہوتا نہیں تھا یا مجھے ایسے ڈاکٹر ملے سمجھے چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے ڈاکٹر جو کہلاتے ہیں شاید مطلب مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ بھائی اس کا علاج تیرے پاس ہے ہمارے ٹیوب میں نہیں ہے اور بس طرح طرح کی ٹیوبیں لکھ دینا اور یہ مشورے کرتا میں تو اس کو بھی سچکا نہیں پڑتا بڑی پرہیزیاں کی میں نے سمجھے مرچ نہیں کھاؤں فلا نہیں کھاؤں میں سمجھوں اس سے تو جلن مچتی ہوگی کہ مرچیں نہیں بغیر مرچ کا کتنا سا کھانا کھایا ہوگا میں نے لیکن میرے یہ جلن نہیں گئی پھر یہ جب پیٹ کا قفل مدینہ کی ترکیب بنی نا تب مجھے پتا چلا کہ وہ اس کا علاج مرچ مسالہ چھوڑنا نہیں ہے اس کا علاج ڈٹ کے نہ کھانے میں یہ خود بخود الحمدللہ برسوں ہو گئے میری ایسیڈیٹی کا مرض جو تھا وہ سینے کی جلن خلاص اب تصور بھی نہیں یوں کہہ سکتا ہوں یہ تو ایسی جلن مچتی تھی کہ اور تیکھے پانی وہ منہ میں جیسے آ جاتے تھے بازو ایسا ہوتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں ہو رہا ہے وہی کہ کھانے پینے میں بس توجہ نہیں تھی کہ میں اگر پیٹ بھر کر کھاتا ہوں یہ اس سے ہو رہا ہے ڈٹ کے کھا رہا ہوں یا دیکھ کا کھانا کھا رہا ہوں تلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہوں اس سے ہو رہا ہے سمجھ نہیں پڑتی تھی اب جب سے الحمدللہ اس پر کنٹرول کیا اب تلی ہوئی چیز سامنے آ گئی ڈر ڈر کے کھانی ہے ایک آدھ پیس کھانا ہے روز وہ بھی نہیں کھانے اس طرح سے دیکھ کا کھانا آ گیا تو ڈر کے تھوڑا بہت کھا لینا ہے کبھی پورا بھی کھا لیتا ہوں دیکھ کا کھانا آ گیا کہیں ایسی ترکیب بن گئی اور کھانا نہیں ہے تو یہ بھی کھا لیا تو ڈر ڈر کے اس طرح تو اب یعنی کہ یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں الحمدللہ یعنی کہ نارملی ہر چیز کھا لیتا ہوں غذاؤں میں تقریباً بعض غذائیں تو موافق نہیں ہے تو ویسے عام طور پہ جو کھا لیتا ہوں میں تو چونکہ ڈر ڈر کے کھاتا ہوں پرایا پیٹ سمجھ کر دھکیلتا نہیں ہوں سنبھل کے کھاتا ہوں تو الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ وہ دیسی نسخے استعمال کر لیتا ہوں ترکیب میری وہ اب یہ کہ یک بڑھاپا صد غیب اس میں میرے بزرگوں کو جو ہم عمر یا میری عمر سے بڑے ان کو تو خاص کر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا اب کھانے کا ٹائم جا چکا ہاں یہ پیزے پراٹھے آپ نے کھائے تھے تو تھے اب یہ ماضی ہے اب پیزے پراٹھوں کی تو دیکھنا بھی بس اب یہ دیگوں کی غذا بھی یہاں احتکاب میں تو مجبوری ہے, لیکن ہم نے احتکاب میں یہ ترکیب رکھی ہے کہ ان میں مسالے کم تیل کم, اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا ہمارے احتکاب میں کھانا, اعتراف ہے اس کا. ٹیسٹی بھی ہم بنا سکتے ہیں, آپ کے نام پر قوم پیسے دے دیتی ہے, لیکن یہ کہ مستشفی ہمارا چھوٹا ہے, یوں سمجھ لو بیڈ کم ہے وہاں, بھیڑ بڑھ جائے گی وہاں, کیونکہ کھانے کا انداز ہم آپ کو عمدہ کھلائیں تیل مسالے والا, لیکن پھر ہم کہیں کہ تھوڑا کھاؤ تو چل جائے گا, تھوڑا چل جائے گا, لیکن آپ نے تھوڑا کھانا نہیں ہے, آپ نے بے تحاشا اس کو بغیر چبائے دھکیلنا ہے اندر. پھر یہ کہ آپ بیمار ہو جائیں گے تو میرے مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے نہیں, یہ بھی نقصان ہو جائے گا, مدنی حلقوں میں ہمارے بیٹھیں گے نہیں, یہ بھی نقصان ہو جائے گا, جماعت میں آپ نظر نہیں آئیں گے, یہ بھی نقصان ہو جائے گا. تو یہ پھر آپ کے بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے, اس لیے پھر چاند رات کو مدنی قافلے سے بھی کترائیں گے, ڈٹ کے کھائیں گے تو مدنی قافلے بھی چلانے ہیں, مسجد اور تحریک میں بھی ہمارے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی, آپ کو سارا مہینہ اگر ہم تیل مسالے کھلائیں گے تو اس کو بھی جاری رکھنا ہے, تحریک کو شیطان کے خلاف جنگ میں بھی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی, تو اس لیے اس کو بھی جاری رکھنا ہے. تو اس لیے وہ تھوڑا سادہ سادہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, تو اس میں امید ہے کہ آپ بس, آپ امید کیا میں کہوں, وہ دل تو جلتا ہوگا کہ یار گھر میں تو یوں ملتا تھا, یہ ملتا تھا, وہ ملتا تھا, یہاں تو اتنے دن ہو گئے کباب سموسے کی شکل بھی نظر نہیں آئی فضان مدینہ میں, گھر میں تو روز ہوتے تھے وہ روزے روزہ کھولنے کے ٹائم پر, وہ پھلا مسجد میں خاص کر جاتے تھے, دو مسجدیں چھوڑ کر کے وہاں ذرا مال مال زیادہ ہوتا تھا وہاں پہنچتے تھے افطاری کے لیے, سب بند ہو گیا. لیکن وہ پچھلے سال جو آپ کی صحت تھی اس میں اور اس سال کی صحت میں اگر ہم انصاف کریں گے تو انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا, تو پھر یہ فرق باقی رکھا جائے اور سارا سال اس کو نبھایا جائے, پھر آئندہ سال اللہ توفیق دے زندگی تو پھر آ کر احتکاب میں بیٹھ جایا جائے, تو وہ جو یہاں جو کھانے پینے کی تربیت ہوئی وہ اس کا پھر یاد دہانی ہو جائے, بیٹری چارج ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ایک مہینے. لیکن یہ کہ ہماری آدھی یا پون روٹی کی تحریک میں جو شریک ہوگا یہ اس کے لیے ہوگا, باقی اب یہاں بھی جو کرتے وہ کسر نکال لیتے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہوں گے ادھر ادھر کچھ نہ کچھ شاید کھانے پینے کی ترکیبیں ہوں گی اب ان کے نصیب. باپا 125 نام آئے ہیں ہمارے پاس ابھی تک, 125 جی, یہ آدھی روٹی جی, سبحان اللہ, اور پون روٹی میں آج 17 مزید آئے, مرحبا. اس میں یہ کہ آدھی روٹی پون روٹی یہ ایک اندازے سے ایک دو نوالے ادھر ادھر, اس کی بھی آپ کو میں گنجائش دیتا ہوں, مقصود میرا یہ ہے کہ کسی طرح بھی کم کھانے کا ذہن بنے, جیسے مدنی انعامات میں بھی اس طرح کا میرا شروع میں یہ ذہن تھا کہ کچھ تو ذہن بنے, جیسے شجرے کے کچھ اورات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, اب شجرہ جو کھول کر دیکھتے بھی نہیں تھے, کم از کم مدنی انعامات کے جذبے میں آ کر انہوں نے کچھ تو پڑھنا شروع کیا ہوگا, تو یہ ایک ذہن دینے کے لیے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے, نیکیاں کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ مدنی انعامات آپ کو دیے ہیں, تو یہ سمجھو آپ کا نسخہ اسی لیے کہ ڈر ڈر کے کھائے, آدھی روٹی کے بجائے ایک بھی کھا لی کسی نے, ایک بات ہے ڈر کے ہی کھائے گا نا, میں تو آدھی روٹی والا ہوں آج ایک کھا گیا میں, نہیں نہیں اب اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے, یہ ذہن بننا میری کامیابی ہے, اگر کسی کا یہ ذہن بن گیا نا یہ میری تحریک کی کامیابی ہے, ورنہ صحیح بات ہے آسرا ہی نہیں کرتے, وہ نگلتے ہی چلے جاتے ہیں, چبانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے, کوئی حساب ہی نہیں ہوتا, بے حساب کھاتے ہیں, اور پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا, پھر تھوڑا بہت ادھر ادھر سے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر دھکیل دیتے ہیں, تو ایسے تو نہ رہے کہ چلو آدھی کے مجھے ایک کھا ڈالی تو یوں احساس تو ہوا کہ آج کچھ میں زیادہ کھا گیا ہوں. مدینہ مدینہ باپا یہ جو احساس آپ فرما رہے ہیں کہ آدھی کے بجائے ایک کھا گیا تو جو ہے نا وہ اس کو وہ آیا نا کہ یار یہ میں نے ایک کھا لی نا, اس کو پیدا کرنے کے لیے دل میں کوئی حل آپ بتائیں نا کہ یہ اگر کریں تو انشاءاللہ ان کو یہ احساس پیدا ہوتا رہے گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف کو یاد رکھیں, ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اس مضمون کا فرمان ہے کہ میں جب کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں تو مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک یاد آ جاتی ہے۔ یہ میں نے زندگی میں جب پہلی بار یہ روایت سنی تھی جب دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، اس وقت بنی نہیں تھی، تو مجھ پر اس روایت نے اتنا اثر کیا تھا کہ میری آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ بی بی عائشہ اور یہ میرے آقا پیٹ بھر کے کھاتے نہیں تھے، یعنی کہ ان کو جو ام المومنین ان کو بھوک یاد آ جاتی ہے، رو پڑتی، شاید رو پڑتی، یہ بھی ہے نا، وہ نکالے نا یار۔ تو میں وہ اصل الفاظ پیٹ کا قفل مدینہ میں پیش کر دوں، یہ روایت نے مجھ پر وہ دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کروں مجھ پر اثر چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے اسی اثر کے چھوڑے ہوئے کا نتیجہ ہو کہ آج الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ تحریک بھی چلی ہے۔ اس وقت تو دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی تحریک بھی چلے گی اور اس میں میری بھی الحمدللہ شمولیت ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح کی روایتیں اگر یاد رہ جائیں نا تو بھی انشاءاللہ مدد ملے گی کم کھانے میں۔ تو اس طرح احساس اس طرح کی روایتیں یاد رکھنے کے لیے یا سننے کے لیے اگر یہ جیسے یہاں پر مدنی مذاکروں کے مستقل ان کو جو ہے وہ صحبت مل رہی ہے تو اللہ کرے گا یہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر مدنی مذاکرے مستقل دیکھتے رہیں گے نا تو یہ سنتے بھی رہیں گے، احساس بھی پیدا ہوتا رہے گا، شخص کو تجربہ ہوگا کہ وہ مدنی مذاکرے جو مستقل دیکھنے والے تو اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ فرق ضرور ہوتا ہوگا۔ بے شک اور یہ کہ جو اس طرح کی بعض روایتیں لکھ کر یا ٹائپ کر کے کمپوز کر کے اپنے کمرے میں اسی جگہ لگا دی جائیں یا نظر پڑتی رہے تو یوں بھی یاد دہانی ہوتی رہے گی، جذبہ ہو اور ذہن بنا ہوا ہو تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب ذہن ہی نہیں بنا ہوگا اور ایسے دوستوں کی صحبت ہوگی جو آج کل تو بولتے ہی ہیں کہ یار کھاؤ پیو جان بناؤ، دنیا میں آئے کس کے لیے، کھانے پینے کے لیے تو آئے، ایسی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے، یہ بازاری قسم کے لوگ تو آج کل تو یہ بولتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ اب ایسوں کی صحبت ہوگی تو پھر آپ کو آدھی روٹی کیا پون روٹی کیا اس کا کہاں جذبہ ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو یہ فیضان سنت جلد اول نیچے سے صفحہ 652 اور پیٹ کا قفل مدینہ کا صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمانے لگی میں جب کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتی ہوں تو میرا جی رونے کو چاہتا ہے، پھر میں رونے لگتی ہوں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر ہم سے مفارقت یعنی جدائی فرمائی، کہ کبھی بھی دن میں دو مرتبہ روٹی یا گوشت سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی۔ عائشہ صدیقہ روتی تھیں نبی کی بھوک پر، ہائے بھرتے ہیں غذائیں ہم شکم میں ٹھونس کر۔ عشاق غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک طرف ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول ہے کہ اگر کبھی پیٹ بھر کر کھا بھی لیں تو غم مصطفیٰ میں روئیں، اور آپ دوسری طرف ہم گناہگاروں کا حال ہے کہ گلے تک خوب ڈٹ کر کھا لیں اور پیٹ مکمل بھر جائے مگر دل نہ بھرے۔ یاد رہے جب بھی روایات میں اہل اللہ کے پیٹ بھر کر کھانے کا تذکرہ پائیں تو اس سے ایک تہائی پیٹ کا کھانا ہی مراد لیں، ہمارے پیٹ بھر کر کھانے اور ان کے پیٹ بھر کر کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ کار پاک راہ قیاس از خود مگیر، یعنی پاک ہستیوں کے کاموں کو اپنے جیسے کام مت سمجھو۔ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غم مصطفیٰ سے درس حاصل کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہے کوئی آدھی روٹی یا پون روٹی میں مزید جو ہیں وہ ہیں, جو نہیں ہے وہ کیا نام لکھوائیں گے جا کر مدنی تربیت گاہ پر ساؤتھ افریقہ سے انشاءاللہ ہے کہ وہاں بھی اسلامی بھائی اس تاریخ میں شامل ہیں. الحمدللہ پاپا ایک اسلامی بھائی نے یہ لکھ کر دیا ہے پرچہ کہ دو دن پہلے سحری میں ڈیڑھ سے دو روٹیاں کھانے سے گلے میں درد اور بخار چڑھا اور نیند بھی بہت آئی, مگر اس کے بعد دو دن تک آدھی روٹی کھائی تقریباً, تو یہ سب معاملات خود بخود دور ہو گئے, نیند بھی کم ہو گئی اور بیماری بغیر ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کوئی دوا کھائے صحیح ہو گئی. الحمدللہ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. یہ گلے پر مجھے بھی یاد آ گیا, میرے گلے میں بہت درد ہو جاتا تھا, میں اینٹی بایوٹک کھاتا تھا اور اینٹی بایوٹک بھی بارہا کئی بعض اوقات ایسا ہوا کہ اس نے بھی فائدہ کرنا چھوڑ دیا, درد ہوتا رہتا تھا گلے میں جب دیکھو درد, لیکن الحمدللہ اب برسوں ہو گئے درد ہوا ہے اب جب تو اب کم, پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا ہے کبھی درد ہوتا بھی ہے تو, اور اس طرح کا درد تو بہت ہی کم ہوا ہوگا مجھے جو پہلے ہوتا تھا, یہ اللہ کا کرم ہے. کم کھانے میں ہوں تو اب وہ سب یاد نہیں آ رہا, ورنہ کئی بیماریاں میری وہ چلی گئی اللہ کی رحمت سے, اس کا کرم. اللہ تعالی ہمیں امتحان میں نہ ڈالے, ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, بیماری اللہ تعالی کی نعمت ہے لیکن ہم ناقدرے لوگ ہیں, اللہ تعالی سے عافیت کے سائل ہیں. تامی بھائی اس میں اور شامل ہونا چاہتے ہیں وہ مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں اور آدھی روٹی تحریک میں اپنا نام لکھوائیں, اسی طرح باپا ماہِ کفل مدینہ میں بھی نام آ رہے ہیں, 12 روزہ مدنی کورس کے 206 نام ہو چکے ہیں. واہ واہ. اور چاند رات کو ہمارا جو 12 روزہ مدنی کورس شروع ہو رہا ہے اس کے لیے بھی نام آ رہے ہیں, تو جو اسلامی بھائی چاند رات کو 12 روزہ مدنی کورس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لائیں اور اپنے نام لکھوائیں. ماشاء اللہ. نہیں آج ہاتھ اٹھائے ہیں ابھی اسلامی بھائیوں نے بس کہ جو پہلے نہیں تھا وہ اپنی آدھی یا پون روٹی میں آئیں گے, تو یہ نام امید ہے کل آپ کے نام بڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے مجھے. بابا یہ کل جو آپ نے ساؤتھ افریقہ کے امیر الدین بھائی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے جی, تو یہ آج ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. کمزوری کا تھا نا, کتنے کلو وزن روزانہ, یعنی کہ ایک مہینے میں کتنے کلو وزن کم کرنا چاہیے, کیوں ایک اسلام بھائی نے کہا میرا 10 کلو وزن کم ہوتا رمضان میں, تو یہ میرے خیال میں یہ ویکنیس نہ ہو جائے بےچاروں کو لمٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے وہ فرماتے کہ ہر ویک ایوری ویک میکسیمم 1 کلو, ہاف کلو سے 1 کلو, یہ ہر ویک ہاف کلو سے 1 کلو, زیادہ زیادہ 1 کلو وزن تو مہینے میں 4 کلو وزن. جی مجھے ایک ڈاکٹر نے بھی کہا, میں نے پوچھا تھا اس نے کہا تھا 4 سے 5 کلو بولا منتھلی وزن کم کیا جائے, اس سے زیادہ پھر نقصان ہو سکتا ہے. اچھا اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو جب روزے کا وقت ایک ہے ڈائجسٹو انزائم, وہ تو بہت ایک تو پروڈکشن تو اسٹاپ ہو جاتا ہے یا بہت کم, جب روزہ کھولنے کے وقت ایک وقت وہ تو کمپلیٹلی زیرو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے وہ بولتے لائننگ میں جو میوکس ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے, تو جو زیادہ کھاتے ہیں خاص طور پر رمضان میں اور روزہ میں وہ بہت نقصان, وجہ یہ ہے کہ جو وہ انزائم ڈائجسٹو انزائم بالکل ختم ہو جاتا ہے, تو سب سے بہتر چیز کھجور اور پانی کھا کر نماز پڑھنا, اس وقت میں وہ سارا جو نظام ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد فائدہ ہے, اور ایکسپرٹ یہ بھی بتاتے کہ جس کھانا میں اسپائس ہے, اسپائس اور تیل, یہ بھی بہت نقصان دیتا ہے پیٹ میں. تو سادہ کھانا میں بہت فائدہ ہے جیسا آپ فرماتے ہیں. تو اس میں اچھا مسالے, ہاں مسالہ اور مسالہ اور تیل, اس تیل, تیل اس کو بولتے ہیں اریٹنٹ, تیل مسالے دار جی غذا جی. تو اکثر لوگ تو ہمارے ملک میں یہ جو سموسا اور پکوڑا یہ سب اس میں تو اسپائسیز ہے, اسپائسیز اور تیل, اور یہ سب سے نقصان دہ چیز ہے. تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے. اور افطار کا رونق اسی سے, افطار کے دسترخوان کی آج کل ہمارے یہاں جی تیل مسالے والی چیزوں سے. اب یہاں میں یہ دیکھ چکا ہے کہ سادہ کھانا اس میں تو بہت فائدہ ہے, لوگ کو پتا نہیں. جب مختلف آئٹم ہے کھانے کے لیے تو یہ جی چاہتا کہ سب چیز کھانا. اور ایک چیز یہاں ہمیں یہ عادت ہے کہ ہم کافی یا چائے یا کاربونیٹڈ ڈرنک, اس میں جب کیفین ہے, کیفین لوگ تو جو انرجی ڈرنک پیتے اس میں کیفین ہے, اور کیفین بدن میں جو کیلشیم ہے اس کو کم کرتا ہے. اور اس کا ایک نگیٹو یہ ہے جب کیلشیم کم ہو گیا تو آپ کو پیٹ بھرا ہوا تو بھی مگر بھوک محسوس ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ کھاتے ہیں, کیلشیم کم ہوتا ہے. ہاں وہ کیفین اور انرجی ڈرنکس ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کرنا, کم پینا اور بہتر ہے کہ پانی پینا. اس سے کیفین تو اس میں بھی ہوتا ہے نا, چاکلیٹ کافی نہیں کافی کافی میں اور چاکلیٹ میں بھی ہوتا ہے نا جی کیفین. یہ جو ابھی انرجی ڈرنک ہے جو اکثر لوگ پیتے اس میں بھی زیادہ کیفین ہے, تو اس سے بھی پرہیز کرنا. انرجی ڈرنک کہلاتا ہے وہ, اس میں کمپنی نیم تو نہیں ہے نا. نہیں پاپا اس میں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پی کے نا ایک دم کہتے ہیں چستی آ جاتی ہے. اچھا اچھا. اب وہ چستی تو آتی ہے لیکن یہ میرے دن بھائی بتا رہے ہیں تو یہ تو سائڈ ایفیکٹس والی بات ہے. کیلشیم کم ہوگا تو پاپا ہڈیاں کمزور ہوں گی اور بھی نقصانات ہے کیلشیم کی کمی کے. جزاک اللہ, بہت معلومات فراہم کی آپ نے. تو یہاں اعتکاف میں سادہ کھانا ہے تو بھلے ان کا تھوڑا بہت یعنی کہ وہ ذہنی طور پر یوں ہوتا ہوگا لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. بپو تیار ہیں ماشاءاللہ. باپو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی ابھی ہم اس وقت جو ہے اظہار بھائی کے گھر میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ عزوجل مدنی ہیں, جامعۃ المدینہ میں مفتش ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ سے انہوں نے حزب بھی مکمل کیا ہے اور جامعۃ المدینہ سے انہوں نے جو ہے اپنے درس نظامی کمپلیٹ کی ہے. ابھی ہوا یوں کہ چار دن پہلے جو ہے یہ اپنی بچیوں کی امی کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے گاڑی پر, تو بچی جو ہے ان کی سکینہ وہ تقریباً 10 ماہ اس کی عمر ہے نا, اس کو لے کر جا رہے تھے تو بیچارے گاڑی جو ہے ان کی سلپ وغیرہ ہو گئی, گاڑی جو ہے ان کی گر گئی اور ان کی بچی کی امی کی بھی کافی چوٹ آئی, اور وہ جو 10 ماہ کی جو مدنی منی ہے اس کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. جی حضرت بھائی یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المدینہ سے بس سکینہ تاریہ, ہاں ان کی لیفٹ سائڈ کی ہڈی ٹانگ کی ٹوٹ گئی ہے, ان کی والدہ کو بھی چوٹ لگی تھی اور مجھے بھی ایک سائڈ میری جو ہے وہ زخمی ہوا تھا میں, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھے اور ان کی والدہ کو کوئی فریکچر نہیں ہوا, لیکن بچی کا جو ہے وہ بھی پلستر لگا ہوا. آپ سے دعاؤں کی التجا ہے باپ, آپ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, آپ دعا فرمائیے. اللہ پاک آسانیاں فرما دے شہزادی کو اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے، ان کی امی کو بھی آپ کو بھی تندرستی دے، صحت و عافیت سے نوازے، صبر و ہمت سے کام لیجئے۔ بس یہ آفتیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اب اس میں یہ کہ اللہ تعالی کی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ اب فائدوں سے بھی خالی نہیں ہوتی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ بیمار نہ پڑو؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، اللہ کی قسم ہم عافیت کو ضرور پسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے اس میں کیا بھلائی ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں یاد نہ کرے؟ تو بیماری کی فضیلت یہاں بھی بیان کرنا مقصود ہے۔ تو بیمار ہونا یا زخمی ہونا یا اس طرح کی کوئی آفت آنا، تو اس میں مطلب بندہ اجر پاتا ہے، ثواب کماتا ہے، اور صبر کرے گا تو مزید اس کو اجر ملے گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں، یعنی میرا محبوب اگر میرے دکھوں میں خوش ہے تو پھر میں سکھوں کو چولہے میں ڈالوں، مجھے ایسا سکھ نہیں چاہیے کہ جس سکھ میں میرا محبوب مجھ سے خوش نہ ہو، بلکہ مجھے وہ دکھ منظور ہے کہ جن میں میرا محبوب خوش ہوتا ہو۔ اب پتہ نہیں ہے میرے مدنی پھول سن پائے کہ نہیں سن پائے، تو مصروفیت لگی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ کان میں باپا وہ ان کے باپا وہ لگا ہوا ہے، اگر یہ دیکھو ترکیب یوں کر رہے نا کہ جیسے ان کے سامنے مدنی چینل ہوا کرے، اور ضرورت اس کو کم کر دیں آواز، اور جب بول رہے ہوں جب یہ بول چکے فوراً اس کی ولیوم بڑھا دیں تو یہ سن سکے۔ اب جن کو سمجھانا ہے تو وہ پہنچ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کے تو خالی فارمیلٹی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ناظرین سب سن رہے ہیں کہ ان کو بھی تو پیغام پہنچے نا ہمارا، یار یہ کیوں محروم رہے ہیں، یہ گھر والے کیوں محروم رہے ہیں؟ بات کیے ہیں آپ کی آواز آئی سنا ہے، مکمل مدنی پھول سنے بابا الحمدللہ آپ کے نا سنے، کانوں سے آواز ٹکرائی ہوگی نا بابا، یہ بچے میں مشغول تھے، آپ دونوں مشغول تھے ابھی، تو ظاہر ہے کہ پوری بات اس طرح اعلی حضرت جیسا ذہن تو کہاں ملے گا کہ ایک کو کچھ لکھوا رہے پھر ادھر سے دوسرے کو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں لکھوا رہے پھر تیسرے کو پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں اگلے کو جہاں سے لکھوایا وہاں سے لکھوانا شروع کر دیا، تو ہم ایک وقت میں کئی کام کریں تو گزارا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صرف سبھی کے لیے عرض ہے کہ جب کوئی ایسی باتیں ہو تو آدمی ہماتن گوش ہو کر، یعنی بالکل وہ توجہ کے ساتھ سارے کام چھوڑ کر سننے میں مگن ہو جائے، ورنہ کچھ کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے رکھتے اٹھاتے ہم سنیں گے تو کانوں میں آواز آئے گی، اصل مضمون سمجھ میں آنا مشکل بلکہ غلط فہمی ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے آپ کہہ دیں گے نہیں نہیں ہم نے پورا سنا، یہ میں مطلب ظاہر ہے میں تجربے کی بات کر رہا ہوں, اور اس کا تجربہ کس کو نہیں ہوگا, تھوڑا مشغول ہوتے ہیں تو وہ بات نہیں سمجھ آتی ہے, وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. تو ماشاء اللہ یہ کہ آپ نے چلو سن لیا فرما رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ آپ کو حقیقی معنوں میں صبر بھی نصیب ہو جائے, اجر سے بھی اللہ تعالی محروم نہ فرمائے, اللہ آپ کی مشکل بھی آسان فرمائے. اب کوئی مدنی قافلہ یا کچھ میں حاضر ہوا ہوں, چائے پانی چلو میں آپ سے نہیں طلب کر رہا کہ ممکن نہیں ہے, اتنی دور سے مدنی چینل کے ذریعے حاضر ہوں, تو قافلے خوشخبری اگر عطا فرما دیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا, 12 دن کا وہ مدنی کورس نہ کرنے. بابا انشاءاللہ میں بارہ دن کا جو بھی کورس ہے بابا, مدنی کورس 12 دن کا کورس کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. چاند رات سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ, ابھی ایک مدنی کورس تو ابھی سکینہ کو سنبھالنا ہے مدنی منی کو. ہاں بےچارے یہ ظاہر ہے کہ بچی کو انشاءاللہ یہ سکینہ والی آزمائش سے میں باہر آ جاؤں پہلی فرصت میں انشاءاللہ. یہ دیکھیں سکینہ کی آزمائش میں انشاءاللہ عزوجل میں 12 دن کا مدنی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بیٹے یہ جو ہوتا ہے نا ہڈی کا معاملہ فریکچر وغیرہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم اس کو 6 ہفتے لگتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 6 ہفتے, یا اس کا 6 ہفتے کا مطلب ہے کچھ کہ کیلشیم خود ہی نکلتا ہے اپنی ٹوٹی ہوئی جگہوں سے اور اس کو جوڑتا چلا جاتا ہے, اس کی کوئی دوا نہیں ہوتی ہے, دوا صرف پین کلر اور اس طرح کی ہوتی ہے, نہ یہ پلستر اس کی دوا نہیں ہے. پلستر اس کا یوں ہے کہ اس کو ہلنے نہیں دیتا, اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہلنے نہ دیا جائے, یہ ہوتا ہے اس کا. تو انشاءاللہ یہ کہ اب کچھ دن تو ہو ہی چکے ہوں گے, مزید کچھ دن ہو جائے گا تو اللہ کرے گا تو یہ ترکیب بن جائے گی اس کی اور بہتری آتی چلی جائے گی. اب بچی ہے اس نے, اس کی امید ہے ریکوری جلدی ہو جائے گی, میرا گمان ہے کہ چلے گی پھرے گی تو نہیں, چلنے پھرنے والوں کو ذرا بعض اوقات آزمائش بڑھ جاتی ہے, لیکن بچوں کی بھی بڑھ جاتی ہے. اس کو کیلشیم والی چیزیں شاید مفید رہیں گی ڈاکٹر کے مشورے سے, وہ جیسے دودھ میں سب سے زیادہ کیلشیم غالباً ہوتا ہے, دودھ اس کی غذا ہوتی ہے بچوں کی تو خاص کر, اور 20-25 سال تک کی عمر تک گروتھ ہوتی رہتی, بڑھتی رہتی ہے, نشو نما ہوتی رہتی ہے, تو وہ ہڈیوں کو کیلشیم چاہیے, دودھ ہے دہی ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ڈیری کی, اس میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں آدمی استعمال کرتا رہے, لیکن دودھ فرسٹ, دودھ ہو خالص. اب دودھ بھی غریب و عجیب آج کل آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا علاوہ اس میں ڈالتے ہوں گے ڈبوں میں جو, تو اگر اچھا دودھ ملے تو کیلشیم, جو بچہ بچپن میں یا اس عمر میں جو میں نے عرض کیا نشو نما کی وہ دودھ نہیں پی پاتا, بڑا ہو کر بےچارا اگر زندہ بچ گیا, ہڈیوں کے درد اس کے لیے ہوتے ہیں, اب غریب آدمی دودھ بھی کیسے پیے, تو بےچارے بس تکلیفیں اٹھاتے ہیں بعد میں. اللہ پاک کرم فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ایک میں نے عام بات کی ہے, جنرل بات کی ہے, آپ نے جو بھی کرنا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے, اللہ کرے آپ کو کوئی دیانت دار ڈاکٹر ملے, ورنہ اتنی سی ایک معمولی سی بال آتا ہے یہ پوری ٹانگیں بازو بعض گھٹنوں تک یہ پلسر لگا لیتے ہیں تاکہ وہ آپ زیادہ پیسے دے سکیں, وہ ہے نا کہ وہ نفسیاتی طور پر اتنا بڑا پلسر لگا تو اس کے پیسے زیادہ ہوں گے, پھر یہ کھوٹی کھوٹی ٹیبلٹ نے وغیرہ لکھ دیتے خاما کھا کے ایکس رے اور یہ چلاتے رہتے چکر پیسے کھینچنے کے لیے. اللہ کرے آپ کو کوئی دیانت دار ڈاکٹر ملا ہو جو آپ کی صحیح مطلب یہ رکھے کرے, ورنہ آج کل معاملہ بہت نازک ہے, بس یہ حالات ایسے ہیں کہ یہ تباہی مطلب تباہی کے گڑے کے کنارے پہنچ گئے, کہ کوئی ایسا کہیں وہ غضب حرکت میں نہ آئے اور یہ زمین ایسوں کو کہیں سمو نہ لے. ایسے ڈاکٹروں سے خدا کی قسم دل میرا بہت ناراض ہوتا ہے, میری ناراضی سے کیا ہوتا ہے, ان کو خدا کی ناراضی کی پرواہ نہیں ہے, کہ آج لوگ مطلب بےچاروں کو پیٹ میں کھانے کا نہیں ہے, لیکن یہ ایسی ٹھگیاں کرتے ہیں اور بالکل صاف ستھرے نظر آتے ہیں, اور غلط ایکس رے, غلط مطلب ٹیسٹ, غلط دوائیں لکھ لکھ کر, غلط آپریشن کر دیتے ہیں کہ تم کو آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے, سی ٹی اسکین کے بغیر ہم تمہارے مرض تک پہنچ نہیں سکتے, یہ کروا لو وہ کروا لو, حالانکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, جب ضرورت ہے تو بے شک کروائیں, لیکن ان کے تھوڑے کمیشن کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہے. جو کر رہے ہیں ان سے بہت ناراضی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو زمین پھٹے اور یہ اندر غرق ہو جائے. ان کو توبہ کر لینی چاہیے, اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے. امت ویسے ہی دکھیا رہی ہے, مہنگائی کمر توڑ مہنگائی, دیگر پریشانیاں, گھریلو پریشانیاں, طرح طرح کی پریشانیاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں, اس میں ان کو ہزاروں روپے لاکھوں روپے کہاں سے آدمی دے, کیسے دے, اتنے پیسے کیا کریں گے یہ غریبوں کا خون چوس چوس کر. اللہ ان کو سچی توبہ نصیب فرمائے جو ایسا کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران پاک کابینہ کی طرف سے ایس ایم ایس آیا کہ 31 اسلامی بھائیوں کا مزید اضافہ ہو گیا وہاں پر کاہے میں سردار آباد کی میں آدھی روٹی کی تحریک میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پون روٹی کی بھی اجازت ہے, اگر نہیں مانتا تو ایک روٹی کی بھی ترکیب بنا لیں. میں نے اپنا مقصد عرض کر دیا کہ ڈر ڈر کر کھانے والے بن جائیں تو یہ انشاءاللہ ان کی زندگی مسکرائے گی, اتنے سکھی ہو جائیں گے یہ امراض سے. ڈر ڈر کر کھائیں زندگی, البتہ پیزے پراٹھے جو ہے نا یہ ڈر ڈر کر کھانا بھی خطرناک ہے, ایسی چیزوں سے تو بچنا ہی بہتر ہے. کبھی آ گیا سامنے تو ایک آدھ نوالا کھا لیا تو کھا لیا, یہ خطرناک ہے. صرف تلی ہوئی چیزیں, بہرحال یہ کہ ڈر ڈر کر کھانے میں یہ بھی آ گیا. اب بولے کہ میں پہلے تو بغیر ڈرے کھاتا تھا, اب صرف ایک پیزا کھاؤں گا تو یہ ڈرنا نہیں ہے, ایک پیزا بھی خوفناک ہے. اس طرح پراٹھا, اس شہری میں پراٹھے بہت چلتے ہیں, لوگ بہت کھاتے ہیں پراٹھے, ملائی, انڈا آملیٹ, یہ ان کی شہریاں ہوتی ہیں. بےچارے مطلب کیا پھر کیا ہوتا ہوگا ان کا, ابھی بعضوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ ان کی نسوں میں یہ امراض جمع ہوتے ہوں گے اور بعد میں ان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیفیں ہو سکتی ہیں, تو ان چیزوں سے بچے. شہری میں تو اور لائٹ غذا ہونی چاہیے ہلکی, کہ اس کے بعد سونے کا عمل ہوتا ہے. بابا وہ شہری میں نا ایک بہت لائٹ غذا جو ہے نا وہ خاص رمضان ہی کی وہ سمجھی جاتی ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. کھجلا پھینی باہر سے زیادہ وزنی, کھجلا پھینی جو ہے ہاں پہاڑ سے زیادہ وزنی, سمجھانے کی لطف کرو, یہ ہلکی غذا نہیں ہے, میدا ہے, میدا, پھر اوپر سے ویجیٹیبل گھی جو ہائی نقصان دہ, پھر اوپر سے چینی. اتنی ہلکی ہوتی ہے بغیر وہ پھینی ہلکی ہوتی ہے. اب ملائی بھی اس کے اوپر تھوڑا سا اگر ملائی بھی ڈالتے ہیں, جی جی وہ دودھ کے اندر ڈالیں گے ملائی ہوگی اور میٹھا میٹھا جو ہے نا ایسا بےچارے پھر کیا ہوتا ہے. اپنے کو تو یہاں دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی کجرا پھینی, نفس کو تو کیا نہیں پسند ہے, نفس ہر چیز مطلب کھاؤ کھاؤ کرتا ہے. الگ سیزن ہے اس کا, دکانیں بھری ہوتی ہوں گی اس سے, دیکھیے میں نے بھی دکانیں ظاہر بھری رمضان کا, خاص رمضان کا سیزن, یہ بچہ ہوا پھر مزید چلتا رہتا ہے اس کا سیزن کیا, رمضان شریف کے بعد بھی یہ بہت ہیوی غذا ہے, یہ لائٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی آج یہاں کو جمع ہوئے ہیں, مرحبا. انشاءاللہ تعالی پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کم کھانے سے یقیناً ایک زندگی انسان کی آسان بنتی, جیسے باپا فرماتے ہیں نا کہ مسکراتے رہو گے, خوش باش رہو گے, حشاد بشاش رہو گے, اور بہت سارے فوائد ہیں عبادت میں, ریاضت میں, فوائد ہی فوائد ہیں. تو ایک آپ کو میں حدیث سناتا ہوں, اس کو تھوڑا سا سامنے رکھ کر ہم اپنی مختلف عادتوں کا جائزہ لیتے ہیں. ایک روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے, آپ کو بھوک لگی تھی, ارشاد فرمایا ہمارے کھانے کو کچھ ہے, عرض کی روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے ہیں, آپ کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ارشاد فرمائے وہی لے آئیں، چنانچہ روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے حاضر کیے گئے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پانی میں بھگویا اور اوپر نمک چھڑک کر اسے، مطلب اسی طرح پانی میں بھگو کر نمک چھڑک کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تناول فرمانے لگے. پھر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، کوئی سالن ہے؟ عرض کی، آقا تھوڑا سرکہ ہے. فرمایا لائیں. وہ لائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی اس پانی نمک اس میں جو روٹی بھیگی ہوئی تھی اس میں اسے بھی ڈال دیا. اور کھانا تناول کرنے کے بعد الحمدللہ، یعنی اللہ تعالی کی تعریف کی، الحمدللہ کہا اور فرمایا سرکہ اچھا سالن ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے کل ہم فیضان سحری کر رہے تھے اس میں اس طرح کی مجھے باتیں بتائی گئیں. اسلامی بھائی جو اٹھتے ہیں نا تو وہ بڑے، مطلب کہ گھر میں سحری کے بعد مارا ماری ہوتی ہے، بڑا موڈ خراب ہو گئے ہوتے ہیں. کسی کو پراٹھا چاہیے ہوتا ہے، کسی کو انڈا چاہیے ہوتا ہے، تو کسی کو ملائی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو کیا چاہیے ہوتا ہے. یہی شاید افطار میں بھی مسائل ہوتے ہوں گے. یاد رکھیے اس طرح گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ان بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو آسان بنا سکتے ہیں، ایزی ہو سکتے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو ملے اس پر آدمی صبر کر لے، اکتفا کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یار یہ ملا. میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر یہ بھی نہ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بہت سارے انسان کی زندگی میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چیز اس کا ذہن بنا ہوا ہو نا کہ میں مطلب اس چیز پر کمپرومائز کر لوں گا، اکتفا کر لوں گا، تو الحمدللہ اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو چڑچڑا پن نہیں آئے گا، بے جا غصہ نہیں آئے گا، دل آزاریاں کرنے والے واقعات آپ کے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، ضبط آ جائے گا. اور ضبط کرنا، صبر کرنا، ان تمام چیزوں میں اگر یہ جیسے مثال کے طور پر بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اب آپ کیا اٹھا کر بچے کو پھینکیں گے؟ ڈیفینیٹلی اٹھا کر بچے کو نہیں پھینکیں گے. یا چیخو پکار کر اٹھا اٹھا اس کو اٹھاؤ، ارے کپڑے خراب کر دیے، تب اس سے کپڑے صحیح نہیں ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ پیشاب کر دیا تو وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بیٹھے رہنے دے. اب مطلب اس کے مطلب وہ چیخو پکار کرنے سے بچہ روئے گا تو اور مطلب آپ کی شاید پریشانی میں اضافہ کر دے. تو یہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی رہنے دیا. پانی منگوانا اور اس کو بہا دینا اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب ہوتے گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کہتے خاک اڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ بیٹھی ہے نا تو اسے بیٹھا ہی رہنے دینا چاہیے. تو اپنی عادتوں کو ہم ایڈجسٹیبل بنائیں، یعنی کہ ایڈجسٹ ہونے والے بنائیں کہ وہ مطلب ڈھل جائیں ماحول کے اندر. ابھی تو اعتکاف ہے تو یہاں بھی بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. سفر میں جاتے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہر چیز ہماری سہولت اور ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ملتی. اب جو سحری کا جو جیسے معاملہ میں نے آپ کو عرض کی، اب جب گھر کی اسلامی بہنیں جب کھانا تیار کرتی ہیں، اب سوچیں ایک طرف ان کو کھانا تیار کرنا ہے، ایک طرف ان کو سحری تیار کرنی ہے، دوسری طرف انہوں نے آپ کو اٹھانا بھی ہے اور اس کو اٹھا دو، ارے ٹائم جا رہا ہے اس کو تو اٹھاؤ، اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے، جی ہم ہی اٹھتا ہوں. اب یہ مطلب کہ صاحب بہادر بڑی مشکلوں کے ساتھ اٹھ کر، ایک تو مطلب کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کر کہتے ہیں پراٹھا نہیں بنایا میرے کو، سہری میں پراٹھا کھانا تھا. ارے تو پراٹھا کھانا تھا تو جلدی آ جائے، فرمائشی پروگرام چلانا تھا تو جلدی آتے. یار یہ گھر کا کچن ہے, ہوٹل تھوڑی ہے, اور یہ ماں ہے کوئی ویٹر تھوڑی ہے, اور وہ کچن کے اندر کوئی چار پتیلے تھوڑی چڑھے ہوئے ہیں کہ جا کر ہم یوں مانگیں گے, یوں مانگیں گے یہ ملے گا. افطار کے بعد بھی ہم اسی طرح کی جو بے صبری, اور افطار کے بعد بھی جو ہمارا فرمائشی پروگرام چلتا ہے, ایسا نہ کریں. آپ کے گھر کی اسلامی بہنیں, یہ بھی ان کے ساتھ بھی ایک اچھا آپ کا برتاؤ اور انداز ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی بے چین نہ ہو جائے نا. آپ کو وہ بھی تو اٹھی ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد موڈ خراب ہوتا ہے. بھائی کیوں موڈ خراب ہے آپ کا اٹھنے کے بعد؟ نیند نہیں ہوئی ہوتی تو موڈ خراب ہوتا ہے. آنکھ اگر جلدی کھولی گئی ہے تو ظاہر آپ کا بھی مائنڈ تو بنا ہوتا ہے نا, مجھے دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں اٹھنا ہے. تو اس میں موڈ خراب نہیں کرنا چاہیے, گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں. اب ایک شخص جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا, اب بڑی مشکل سے اس کا انٹرویو کال ہوئی. اب جب انٹرویو کال ہوئی تو وہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہا تھا, اچانک وہ جس دفتر میں داخل ہوا تو اس پر وہ رنگ والا جو رنگ کر رہا تھا, اب جب رنگ کر رہا تھا وہ رنگ کرتے کرتے کرتے آگے نکل گیا تھا, پیچھے کی دیوار پہ بھی تازہ تازہ رنگ ہوا تھا. اب وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا, اس نے وہ دھلے ہوئے ہوئے فریش کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب چلتے چلتے تو دیوار پہ اس کی آستین رگڑ گئی, اور دیوار پر جیسے اس کی آستین رگڑی تو اب وہ رنگ والی ہو گئی. اب وہ اس کے بعد چڑھائی کرنے لگا, اب چڑھائی کرنے کا وہ اب وہ چڑھائی کرنے لگا, اب زیادہ چڑھائی کرے گا تو بولا کہ ٹھیک ہے آستین خراب ہوئی ہے, وتری سنی رہا ہو تو بالٹی اٹھا کر وہ سر پہ ڈال دے گا, پہلے تو پورا رنگ جا. اب مجھے بتائیے کہ اب یہ رنگ لگ گیا, آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں, اس کو سنانے سے, اس کو چار باتیں کرنے سے آپ کا کیا یہ رنگ والا کپڑا صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. بہت سارے کام ایسے ہیں میرے میٹھے پیارے سمجھو, سوائے اس کے کہ ہم ضبط کریں, ہم صبر کریں اور ایڈجسٹ ہونے کی عادت پیدا کریں. یعنی بہت سارے کام ایسے جو ہمارے کہنے سے اس میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. مثال کے طور پر دوپہر کی دھوپ ہے, اب دوپہر کی دھوپ کے اندر ایک شخص روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, یار رات تو بہت بہت تپش ہے. اب اس کے کان میں کوئی تھمدار آدمی بولے, اب کیا تیرے اوپر کیا ٹھنڈک کی مطلب کیا وہ مطلب کہ وہ ٹھنڈ ہو گئی ہے تجھے؟ بولا نہیں یار جیسے ہی گرمی تھی. تو اب گرمی کو سوائے اس کے کہ آپ گرمی کو برداشت کریں کیا حال ہے؟ کوئی حل نہیں ہے. یہ گرمی ہے تو گرمی رہے گی. تو بہت سارے میٹر ایسے میرے میٹھے پیارے سمجھو کہ جس میں واویلا کرنے سے, چیخو پکار کرنے سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, سڑک جام ہے, آپ پوں پوں پوں پوں بجاتے چلے جا رہے, میرے بھائی آدھا کلومیٹر دور ٹرک کھڑا ہوا ہے, ٹرک پھنس گیا ہے, کہاں سے ٹرک چلے گا؟ آپ کا ہارن کا آواز ہی نہیں جا رہا گا, گاڑی کے شیشے چڑھے اور آپ گاڑی میں بیٹھ کے چلا رہے ہوں گے. ماذا اللہ بعض لوگ سنتا گالیاں دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہے, سوائے ضبط اور صبر کریں, ایڈجسٹ ہونے کی عادت پیدا کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے, صابر بندہ بنائے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں نعمتیں جو ہمیں ملا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قناعت نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. وہ کل جو میں نے دو اسلامی بھائیوں کے ناب میں ڈوبنے کی بات کی تھی, تو اس کی تفصیل یوں ملی ہے میرے کو, جو مطلب بتا تھا میں نے وہ عرض کر دیا تھا, غلط فہمی کچھ بتانے والے کو ہوئی ہو سکتا, کچھ مجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہو. تو اب ہماری یہاں کی مجلس کے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے رکن شورا جو پوری پاکستان کی جامعات جن کے ہاتھ میں, اسد مدنی, تو ان سے تفصیل لے کر انہوں نے چٹھی دی ہے کہ کل جو دو اسلامی بھائی ڈوبنے کا جن کا تذکرہ ہوا تھا, ایک ان میں تھے ابرار اتاری, یہ جامعات المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے درجہ سابعہ ان ساتویں درجے کے طالب علم تھے, اور دوسرے الماس اتاری تھے, یہ جامعہ کے اطراف کے اسلامی بھائی تھے, جامعہ میں زیر تعلیم نہ تھے، دونوں حافظ تھے اور ابرار اتاری تراوی میں قرآن سنا رہے تھے اور الباس اتاری سامنے یعنی پیچھے ان کے سن کر جو غلطیاں نکالنے والے ہوتے ہیں ان کی یہ ترکیب تھی. بیچارے یہ دونوں بہرحال ڈوب گئے اور آج عشاء سے پہلے ان کی بات ہوئی ہے ہمارے سائیں بھائی کی، تو یہ لکھا ہے کہ عشاء سے قبل جو بات ہوئی اب تک لاشیں نہیں ملی. اللہ آپ بیچاروں کو مغفرت سے نوازے، امین، غری کے رحمت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چند سوالات اسلامی بہنوں کے ہمیں موصول ہوئے ہیں. روزے میں سرما اور کاجل لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ لگا سکتی ہیں. کیا کاجل؟ کاجل نہیں لگا سکتی. ہاں کاجل میں توجہ ہٹ گئی تھی، سرما لگا سکتی ہے کہ اس کا حدیث میں تذکرہ ہے، کاجل نہیں لگا سکتی. کیا ناک کھولنے کے لیے روزے میں بام سونگھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بام سونگھنے میں حرج نہیں ہے. کیا اعتکاف میں اسلامی بہنیں نہا سکتی ہیں یعنی نہانے کے لیے نکل سکتی ہیں؟ بلا اجازت شرعی یعنی کہ فرض نہیں ہے نہانا تو نہیں جا سکتی. کہتی ہیں کبھی کبھی روزے میں میرے گلے سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ گلے سے نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کے اگر گلے سے نکالا اور وہ منہ بھر کہہ کے حد تک پہنچ جائے، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ خود اپنے طور پر وہ کوشش کر کے کہے کی اور اگر منہ بھر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ بھر وہ ہوتی ہے کہ جو بلا تکلف روکی نہ جا سکے، غر کر کے نکل پڑتی ہے. تو اگر وہ خود کی قصدن کو جیسے ہاتھ ڈال کے کرتے ہیں اس طرح تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود ہو گئی کہ اس کی کوشش سے نہ ہوئی تو بھلے بالٹی بھر کے ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی منہ بھر کے خود کی یا خود بخود ہوئی، روزہ اس سے ٹوٹے گا. اور یہ منہ بھر کے میں اگر اناج پانی وغیرہ ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا. اگر صرف بلغم کی قے کی، بلغم نکلا صرف، تو وہ بلغم ناپاک نہیں ہوتا، باقی وہ جو غذا نکلی پانی نکلا یہ ناپاک ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سوال کرتی ہیں کہ باپا جان نے فرمایا تھا کہ جہاں جہاں قبریں ہوں ان کا خاص خیال رکھیں کہ ان پر پاؤں نہ آئے، تو جب کسی میت کو قبرستان میں دفنانے جاتے ہیں تو اس وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے یہاں قبرستان ہے نا، جیسے کہ باب المدینہ یا جہاں بھی ایسا قبرستان ہو کہ جہاں بے ترتیب قبریں ہوتی ہیں، اب تدفین کے لیے جگہ بھی کہیں بیچ میں ملتی ہے، ذرا کنارے پہ تو ملتی نہیں ہے عام طور پر، تو ایسی صورت میں علماء کا یہ فرمانا ہے کہ اب ذرا اس کو دفن بھی کرنا ہے تو صرف وہ لوگ وہاں جائیں کہ جو اندر اتاریں گے، باقی وہاں بھیڑ کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، تو باقی باہر رہیں. لیکن خیر سبھی دندناتے پہنچ جاتے ہیں، قبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. باہر تو ان کا سانس پھول جائے گا، وہ اندر جائیں گے تو بولے گا نا ارے یوں کرو، ارے یوں کرو، تھوڑا سیدھا کرو، تھوڑا یوں کرو، تو آپ کو پتا ہے کہ ادھر تو جو عبرت جیسی کوئی صورت نہیں ہوتی، حقیقت بہت ہوتی ہے. دلائی ادھر جتنا چیختے ہیں نا اتنا باہر بھی نہیں چیختے. یہ سارے ہر ایک اس میں وہ ہے نا، ہر ایک رہنما ہوتا ہے سمجھے، تو وہ جو اتار ہے نا اور وہ ہٹ جاؤ، یوں کفن کھول دو، منہ کیسا کھول دو، یوں کر لو بھائی، یوں کروٹ کر لو، وہ چیختے رہتے ہیں. اس شعبے میں جیسے پی ایچ ڈی کری ہے انہوں نے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت دے جانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک بڑا عجیب معاملہ یہ واقعی یہ نے دیکھا ہوا ہے. چپ نہیں بیٹھتے, چپ نہیں رہتے, بک بک بک بک کرتے رہتے کہ جو اترے ہوئے اور اگر وہ غلطی کرے تب تو چلو کوئی رہنمائی کرے, ہاما کا پے پے پے پے کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ تو عبرت کی جگہ ہے کہ آدمی مطلب یہاں تو خاموش ہو جائے, شہر خاموش آئیے. لیکن ہے یار عبرت کہاں ہے. یہ کوئی ایسا مطلب یہ نہیں کہ شاید کوئی ایسا منظر یاد نہیں پڑتا کہ جہاں یہ چیخو پکار نہ ہوتی ہو میں قبرستان گیا ہوں. اب یہ کہ اپنے جو مشتاق اور حاجی فاروق کی تدفین کے وقت یاد نہیں آتا کہ وہاں وہ ماحول ہی الگ تھا, وہاں کوئی سا یاد نہیں آ رہا. چند ایک ذمہ دار تھے, مجلس بنی ہوئی تھی, وہ اتار رہے تھے اور وہ باقی یار توبہ یار جہاں بھی گئے کیا پاکستان کیا باہر سب مطلب لگے ہوئے ہوتے, سب نہیں مگر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے. ہاں چودھری ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا وہ بک بک کرتے رہتے ہیں, آوازیں نکالتے رہتے ہیں. اور انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کس قبر پر کھڑے ہیں, بہت عجیب حالت ہے. اللہ متقب اسلامی بھائیوں, جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں برائے کرم ان مدنی پھولوں پر ہم سب عمل کی نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کی نیت کریں. لیکن یہ ایک سوال ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلامی بہنوں کی طرف سے جو سوالات آئے ان میں سوال تو یہ ایک اس میں بھی ایک ہے کہ اسلامی بہنوں کی توجہ اس طرف گئی. آپ نے جو سبحان اللہ اللہ یہ بیچاریاں تدفین میں کہاں جاتی ہیں مگر ان کی توجہ گئی ماشاء اللہ. اچھا ایک سوال یہ ہے بابا کہ اگر عورت کو جی معذرت ہو وہ بام سے اگرچہ وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں جبکہ خالص بام اس نے صرف سونگا ہے, کیونکہ بام کا ایک استعمال وہ بھاپ کے ذریعے بھی استعمال ہوتا ہے اس سے تو ٹوٹ جائے گا. اچھا اب بام کو سونگنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کہ وہ سونگ کے ناک کھلتی پھرے اپنی سے یا کھلتا پھرے, وہ اوپر سے اگر وہ یوں لگا لیتا ہے ناک کے اوپر تو ٹھیک ہے لیکن سونگے گا نہیں وہ. انہوں نے بام پوچھا ہے آپ یہ سب, لیکن میں اگر تھوڑا سا ماڈریٹ کروں تو اب بام کا کلچر کم ناک بند ہو تو انہیلر کا کلچر زیادہ ہے. ایک وہ ٹیوب وہ ہے اس کو ناک کے اندر ڈالتے اور کھینچتے غالباً اس میں بھی ہوتا بام ہی ہے, اس کو انہیلر کہتے ہیں نا. جی انہیلر تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کے تو باقاعدہ اس کے تو دوا جاتی ہے اندر اس میں تو پمپ الگ ہے مفتی صاحب, پمپ والے میں دوا جاتی ہے, انہیلر جو آپ کہہ رہے ہیں جی میں کچھ اس میں دوا نہیں جاتی, وہ بام ہی ہے. ناک پہ رکھتے ہیں اس کو خالی سونگتے ہیں اس کی وہ تیز خوشبو جاتی ہے. اچھا وہ دوسری اس کو اس سے روزہ نہیں وہ دوسرا جو ہے نا وہ پمپ ہے جہاں فرما رہے وہ منہ میں عموماً رکھتے ہیں. ہاں جی وہ انہیلر کے اور جیسے دمے میں رکھتے ہیں یہ روزہ توڑے گا, اس کے ذرات باقاعدہ قطرات باریک باریک وہ غالباً سانس کی نالیوں کے ذریعے وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں. جی تو بام سونگنا کوئی کراہیت ہے اس میں؟ منع کیا جاتا ہے اس کو سونگنے سے, اور اتنے سونگنے میں کوئی عرض نہیں ہے. جی یہ بھاپ میں اگر وہ بام نہیں ڈالتا تو بھی روزہ ٹوٹے گا یا بام ڈالنے کی صورت ہی میں ٹوٹے گا؟ صرف بھاپ لی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دھواں یوں کھینچا قصدن جیسے کہ اگربتی قریب کی اور دھواں کھینچا, سگریٹ منہ میں رکھ کے دھواں کھینچا تو اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا. حج صاحب ہر وہ چیز جو سانس لے کر پھیپھڑوں تک پہنچائی جاتی ہے اس کو انہیلنگ کہتے ہیں. درست تو یہ انہیلر جو بھی سانس کے ذریعے سے جائے اندر وہ انہیل کرنا اس کو کہتے ہیں, یہ انہیل کرنا. آگے بڑھو بابا. جو ویسے دھواں پھیلا ہوا ہے فضا میں بندہ سانس تو لے گا تو اس سے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ارادتن یعنی کہ قریب منہ کر کے ناک کر کے کھینچے تب جائے گا روزہ. یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں کوئی شرعی عذر پیش آ جائے تو باقی جو اوقات ہیں اس میں کھائے پیئے یا کیا اس کی شرعی رہنمائی فرما دیں. ہر روزے دار کی طرح وقت گزارے ہے نا, مطلب اس کے شروع ہو گیا کچھ جس سے روزہ حرام ہو جاتا ہے, دوران روزہ وہ چیز آ گئی تو اب کیا کرے, سارا دن روزے دار کی گزارے روزے دار کی طرح گزارے یا کچھ کھائے پیے؟ روزے رکھ کی طرح گزارے گی نا, واجب ہے نا اس میں تو, کہ جس کا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے وہ بھی روزہ دار کی طرح دن گزارے. مگر یہ ان کے لیے شاید کوئی رعایت ہے, دیکھ لیں. یہ دیکھتے میں ایک اور سوال کر لوں آپ. جی پوچھتی ہیں اسلامی بہنوں کا جوڑا باندھنا کیسا ہے؟ جوڑا جوڑا یہ پیچھے جو بال باندھتی ہے نا, اس کو اپنی میمنی میں آم بوڑا بولتے ہیں. اس پہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس کے متعلق رہنمائی فرماتے ہیں. جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتی. پوچھا ہے نا ہاں کہ وہ جب یعنی کہ بال بس نظر نہ آئے, کپڑوں میں چھپ جائے, جوڑا ہو یا چھوٹی ہو. ہاں بھائی نمازوں کو کرائیے تو نہیں ہے جوڑے میں, جوڑا باندھتی ہیں اس طرح بھی بہنیں؟ نہیں مرد نہیں, عورت اگر باندھ رہے نماز میں تو کوئی کرایت نہیں اس کے, ہاں کوئی کرایت نہیں اس کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. کیا یہ پورے کمرے کو وہ اعتکاف کا وہ بنا سکتی ہیں؟ ہاں بھائی معلوم نہیں ہے مسجد بیت, اب تو پھر وہ تو پوری عمارت کو بنا لے, اپنے حال کو پسند کرے کہ میں پورا حال مسجد بیت بناتی ہوں, گھومتی پھرتی رہے خدا بہتر جانے. اور جو نماز کی جگہ ہے وہ مسجد بیت کہلاتی ہے, اور اگر نہیں ہے پہلے سے تو اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کسی جگہ کو فکس کر لے اور اس کے لیے نیت کر لے کہ یہ میری اب آج سے مسجد بیت, تو یہاں اعتکاف کر سکتی ہے. پورا کمرے کو نہ کرے؟ ہاں یہ نہیں ان کو پتا نہیں ہے. ٹھیک چلے. یہ اپنے بہار شریعت جلد اول صفحہ 990 مسئلہ نمبر 4, مسافر نے اقامت کی, سفر سے واپس آ گیا یا اقامت کی کہیں نیت کرنی, مسافر نے اقامت کی, حیض و نفاس والی پاک ہو گئی, مجنون کو ہوش ہو گیا, مریض تھا اچھا ہو گیا, جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن کسی نے توڑوایا, جبرن کسی نے توڑوا دیا, یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلقے میں جا رہی, یعنی کہ یہ اس صورت میں کہ جیسے روزہ بھی یاد تھا اور پانی وضو کرتے کرتے الگ سے نیچے اتر گیا, کافر تھا مسلمان ہو گیا, نابالغ تھا بالغ ہو گیا, رات سمجھ کے سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی, غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا. ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے, اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں, باقی سب پر قضا واجب ہے. یہ پوچھے ہوئے سوال کا جواب نہیں ہے, کیے گئے سوال کا جواب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا مجلس سے حج و عمرہ کے تحت اسلام بھائی جمع ہیں, ایک اسلام بھائی اس شعبے کے حوالے سے کچھ عرض کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, یہ ہمارے لیے سعادت ہے, یہ آپ کا کرم ہے کہ کسی نہ کسی بہانے آپ ہر شعبے والوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں, ورنہ ہم تو نکمے لوگ ہیں, اپنی دنیا داری اور معاملات میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ مدنی مذاکرات مدنی چینل پر دیکھ کر ہی گزارا کر لیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ہو لے. جزاک اللہ. آمین. آج کل عمرہ ویزا کے حوالے سے 45 سال سے اوپر کی خواتین کا ویزا سعودی وزارت گروپ وومن گروپ کے حوالے سے لگا کر دے رہی ہے, تو اب خواتین آتی ہیں ہمارے پاس اور گروپ بنا کے کہ پانچ دس خواتین, اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا ویزا لگا دیں اور ہم عمرے پر جائیں گے. تو اس طرح کا خواتین کے گروپ بنا کر ویزے لگا دینا اور ان کو عمرے پر بھیجنا کیسا, نمبر ایک. نمبر دو, حج کے لیے اکثر گھرانے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری دادی ہیں, ہماری نانی ہیں یا ہماری ماں ہیں جو ساٹھ سال سے اوپر ہیں, ان کو ہم حج پر بھیجنا چاہتے ہیں, محرم نہیں ہیں, بغیر محرم کے ان کو آپ حج کرا دیں. یا پھر جدہ میں یا مکہ پاک یا مدینہ پاک میں ہمارے بھائی ہیں یا داماد ہیں یا ان کے محرم موجود ہیں, وہ ان کو حج کرا دیں گے, آپ ان کے حج کے فارم بھر دیجئے تاکہ یہ حج کی ادائیگی کر لیں. اور اس میں سوال میں یہ بھی تھا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ عمرے کے لیے چالیس پینتالیس سال سے زائد عمر کی خواتین کا سنگل ویزا لگ رہا ہے, اور دوسرا حج کے لیے ساٹھ سال سے اوپر کی جو خواتین ہیں وہ ان کا بھی ویزا لگ رہا ہے, تو اس طرح سے جانا کیسا ہے؟ بغیر محرم کے سفر کریں گی؟ جی بابا, مطلب وہ اس پر واجب نہیں ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا. جی, یعنی وہ اگر اسی دن اس کو یہ شروع ہوا ہے یا ہم شروع ہو گئے اس کے مخصوص, تو اب اس پر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا لازم نہیں ہے. اب وہ جو سوال ہوا نا کہ وہ عورت نے روزہ رکھا, اب بیچ میں حیض آ گیا دن میں, تو اس کو سارا دن روزے دار کی طرح گزارنا یہ واجب نہیں ہے, وہ چاہے تو کھا پی سکتی ہے, اس کو اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اب یہ سوال سنے آپ نے, تو اب یہ کہ کیا یہ مکلف ہے یہ کاروانوں والے کہ نہ محرم کا ویزا لگوا لے, کسی عورت کا ویزا لگوا لیا, اب وہ بغیر محرم کے سفر کرے گی, لیکن انہوں نے تو صرف ویزا لگوایا, اب کیا اس میں کیا صورت ہے؟ ان کے فارم کا مسئلہ, ان کے فارم رہ جائیں گے, ان کا کوٹا رہ جائے گا, ان کے اخراجات اور ان کے بہت سارے میٹر ہیں. غالباً ان کی سب سے بڑی مجبوریوں میں ایک مجبوری جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ ان کا بزنس ہے. یہ اپنے وہ اس کو پورا کرنا ہوتا ہوگا, شاید اس کے لیے یہ اس اگر شرن ناجائز ہونے کی صورت میں عرض کر رہا ہوں, اگر یہ شرح ناجائز ہونے کی صورت میں بھی ہے تو یہ چونکہ ان کو اپنا کوٹا اور اپنا وہ پورا کرنا ہوتا ہوگا, اس کی وجہ سے یہ شاید پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ ناجائز ہے بھی یا نہیں. واضح ہے بابا, یعنی یہ بھریں گے تو وہ جائے گی. جی, یہ بھریں گے تو وہ جائے گی, ہم پوری پوری معاونت ہے ان کی اس کے اندر. اچھا, اس میں یہ کہ جیسے کہ یہ ہو گئی, اس کا سب کچھ ہو گیا, اب عین ممکن ہے اس کے محرم کا بھی انتظام ہو جائے اس کو اور ترکیب بن جائے, کیونکہ ہیں مشکلات نا وہ ویزے میں کہ اور کہیں سے محرم ترکیب کر رہا ہو ویزے کی اور یہ یہاں سے ترکیب کر رہی ہو گروپ کے ذریعے, پھر یہ الگ فلائٹ میں کوئی ترکیب ایسی کر لیں. فلائٹیں بھی تبدیل مشکل سے ہوتی ہیں, لیکن جو اس میں جو ماہر ہوتے ہیں نا وہ فلائٹ ترکیب بنا لیتے ہیں اپنی, تو ایسی صورت میں بعید, بہت بعید ہے, اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی یہ مشکل ہے کہ سنگل کا لیں, ڈبل کا ملنا آسان ہے. یعنی یہ واضح طور پہ یہ سمجھ آتا ہے, یعنی کہ یہ بنوا کے دیں گے, ویزا لگے گا, ٹکٹ کروا کے دیں گے, سارے یہ سارے معاملات اس کے جو سفر کر رہے ہیں وہ ناجائز طریقے سے, اس میں پوری پوری معاملات کریں گے. یہ بظاہر تو وہ معاونت ہی ہے کہ گناہ وہ کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ میں اکیلی جاؤں گی, اور یہ بولتے کہ بے فکر رہو ہم آپ کو ترکیب بنا دیتے ہیں اکیلے جانے کی سفر پر, یہاں شرعی سفر ہے, یہاں شرعی سفر ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں سے جو بھی عمرے پر جائے گی, اور یہ جو ساحل ہیں یہ پاکستانی ہے, تو پاکستان سے جو بھی عمرے پر یا حج پر جائے وہ یقیناً اس کا شرعی سفر ہی ہے. اب اس میں حفیظ صاحب یہ فرمائے, جیسے یہاں تو حج و عمرے والے کا ہے, اب عام ٹریول ایجنٹ ہے, ایک عام لڑکی جاتی ہے اکیلی کہ مجھے مطلب کہ چلو ساؤتھ افریقہ جانا ہے, اگر وہ ٹریول ایجنٹ اس کی ٹکٹ بنا کر دے دے تو ٹریول ایجنٹ کے اس کی ٹکٹ بنا کر دینا ناجائز ہو جائے گا. ہم تو غلط ہی کہیں گے نا اس کو, یعنی ہم چاہے وہ عام عورت جا رہی ہو یا وہ عورت غلط کر رہی ہے نا, جی تو ہم اس کی معاونت کر رہے ہیں اس کے غلط کام کے اندر کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بھیجتے ہیں. مطلب یہ طے ہے کہ یہ اکیلی ہی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کی ترکیب ہو محرم کی کہ وہ اس کے ساتھ ہو جائے. اچھا کیا اس ٹریول ایجنٹ کو پر یہ تصدیق واجب ہے کہ اگر کوئی لڑکی آ کر کہتی ہے؟ حالات کو آپ خود ملاحظہ فرما لیں کہ کیا ایسا ہوگا. نہیں میں یعنی یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو جس کو ہم نوادرات میں سے لیں گے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ عورت جو ہے اس کاروان سے جا رہی ہے اور مرد جو ہے وہ دوسرے کاروان سے جا رہا ہے, یہ یہاں سے کوشش کر رہی ہے وہ وہاں سے کوشش کر رہی ہے, یہ یعنی کوئی لاکھوں کروڑوں میں جا کے کوئی صورت بنتی ہو تو شاید بنتی ہو, خود ہی اس بات کی وضاحت فرما دیں گے جو یہ کاروان والے ہیں. ایسا یعنی یہ وقوع پذیر بات جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے اس طرح کا معاملہ, وہ کریں گے نہیں اس طرح کی صورتحال. ابھی صاحب یہاں ڈیٹیل ہے نا, مثال کے طور پر ایک نارمل ایک عورت غیر محرم کے ساتھ کسی بھی ملک میں سفر کرنا چاہ رہی ہے تو یہاں تو ٹیلی فون کے اوپر باقاعدہ آپ کو تو پتا ہے کہ میل کے اوپر ٹکٹ آ رہی ہے نا, یعنی ٹریول ایجنٹ کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے ٹکٹ ایشو کر دی, کوئی بھی مطلب کہ نام ہے کسی بھی لڑکی کا نام ہے, اس نے اپنا نام ڈالا اور بکنگ کرائی, بکنگ کرانے کے بعد اس نے کریڈٹ کارڈ سے کارڈ پیمنٹ کی اور اس کو ٹکٹ کی میل آ گئی تو وہ تو نکل گئی. تو یہ بھی تو غیر محرم عورت ایک سفر کر رہی ہے تو ٹریول ایجنٹ پر, یا چلو فزیکلی اگر کوئی ٹریول ایجنٹ کے پاس تو جس ٹریول ایجنٹ پر یہ واجب ہے کہ وہ اسے کنفرم کرے کہ آپ کیا غیر آپ کیا بغیر محرم کے جا رہی ہیں. اصل میں دیکھیں وہ صورتحال ایک جدا ہے, یہاں پہ جو کنڈیشن سامنے آ رہی ہے نا ہمارے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ آ رہی ہیں, یہ فرمائے کہ ایک 45 سال کے اوپر ہے تو 60 سال سے اوپر ہے تو آ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم 5-6 جانا چاہ رہی ہیں ساتھ, ہمارا ویزا لگا دیں اور ہمیں ٹکٹ بنا دیں. جو مجھے نظر سمجھ آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے, انشاءاللہ پھر مزید اس کے اوپر اور معلومات کر لیتے ہیں. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کی طرف سے جو سوالات ہیں, ایک سوال اس میں ہے یہ آنکھوں میں وہ لینس لگاتی ہیں, لگاتے ہیں یا لگاتی ہیں, چلے جنرل سوال کر لیتا ہوں. یہ جو لینس جو آنکھوں میں وہ جو لینس لگتی ہیں اندر میں, وہ جس پورٹ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کور کے اندر, اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے, سولوشن ہوتا ہے اس کا جس کے اندر وہ محفوظ رہتی ہے, شاید اس کا کوئی ایسا ہوتا ہوگا. ابھی اس میں سے وہ نکال کر آنکھ میں لگایا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں سولوشن یا جو اس کا جو بھی کیمیکل ہے وہ بھی اس کے ساتھ آنکھوں میں جاتا ہو, تو کیا یہ حلق تک اترتا ہے یا اس صورت حال میں وہ لینس لگانے کی کوئی روزے کی حالت میں کوئی یس نو کیا کہا جائے گا؟ سوال کچھ اس طرح کا ہے. یعنی میرا جو پہلے بھی ذہن تھا یہی تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پانی پورا اندر جاتا ہے اس کا کیمیکل والا, لیکن ابھی درخواست تھا کہ اسلام بھائی کا ایس ایم ایس آیا تھا, مفتی فضل صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے تو وہ مفتی فضل صاحب کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. منفذ کے ذریعے, منفذ کہتے ہیں سوراخ, مسام اور چیز ہوتی ہے جن سے پسینہ نکلتا ہے نا, یہ بہت باریک کھال میں بھی ہوتے ہیں نا, تو مسام, تو یہ مسام کے ذریعے جو پسینہ نکلتا ہے یا مسام کے ذریعے کوئی چیز اندر داخل ہوئی, جیسے کہ اگر مساج کریں گے نا تیل کا تو آپ مساج کر کے دیکھیں تو تیل چکناہٹ کم ہو جائے گی, تو یہ اندر جذب ہو جاتا ہے کھال کے اندر, تو مسام کے ذریعے جو چیز اندر گئی بدن میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور منفذ یعنی سوراخ, سوراخ جیسے ہائٹ یہ بھی سوراخ ہے, ناک میں بھی سوراخ ہے, ادھر آنکھ میں بھی یہ ناک کے دونوں حصوں میں, آنکھ کے یہ ان کونوں میں, ناک کے ساتھ جو کونے نا ان کونوں میں منفذ ہیں, سوراخ ہیں, تو ان سوراخ کے ذریعے اگر کوئی ایسی چیز گئی تو روزہ ٹوٹے گا. سرمے کی چونکہ حدیث شریف میں موجود ہے, نص موجود ہے کہ سرما روزے میں لگایا تو کوئی عرض نہیں ہے. اگر یہاں تک کہ فقہ اکرام نے لکھا کہ حلق میں سرمے کا اثر پایا گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا, تو یہ اس پر باقی رکھے گا. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ سوراخ ہے, شاید اس کی ہے نا ایک طرح سے ہو سکتا دلیل بنتی ہو کہ اس سوراخ کے ذریعے پہنچ گیا. تو اب ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے, میں نے بھی دو ڈاکٹروں سے تحقیق کی تھی کہ وہ یہ بتا رہے کہ ان میں سوراخ ہے جو ڈائریکٹ حلق میں جا رہا ہے آنکھوں میں, تو سوراخ سے گیا تو روزہ ٹوٹے گا, مسام سے گیا تو نہیں ٹوٹے گا. یہ اگر اصول یاد رکھ لیں گے نا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آنکھ میں دوا ڈالی, قطرہ ڈالا ڈراپ, تو یہ بھی روزہ توڑے گا کہ سوراخ ہے اس کے اندر سے حلق میں جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہنے کے بارے میں قرہ دار الافتاء جو فتوی کان کے بارے میں یہ ہے کہ باپا اس میں اگر کسی نے دوائی ڈالی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اگر اس میں دوائی ڈالی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جو کان میں منفذ نہیں ہے سوراخ نہیں ہے. لیکن اگر کان کا پردہ کسی کا پھٹا ہوا ہے تو وہ دوا ڈالے گا تو چونکہ وہ حلق میں جائے گی تو اس کا روزہ ٹوٹے گا. اور کان میں سوراخ کی ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ کان میں سے پیپ نکلتا رہے گا, تو جس کا پیپ نکلے گا نا اس کا پردہ پھٹا ہوا. اب یہ ڈاکٹر چیک اپ کر کے بتائے گا کہ اندر کو پھڑیا سے پیپ آ رہا ہے یا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ ارشاد فرمایا کہ لیڈیز کے منہ پر پاؤڈر لگائے ہوئے وضو ہو جائے گا. پاؤڈر کی تحت تو نہیں جمتی یار, پاؤڈر لگایا اب اس پر پانی بہایا وضو ہو جائے گا؟ پاؤڈر تو عام طور پہ اڑی جاتا ہے ہٹی جاتا ہے, پانی اتر جاتا ہے, یہ پاؤڈر سے دھل جاتا ہے. اب وہ دھل گیا یا اپنی جگہ چھوڑ گیا پانی بہ جاتا ہے. لیکن اگر پاؤڈر کی کوئی واقعی ایسی تیز جم گئی, جرم جس کو بولتے ہیں, جرم یعنی جسم جم گیا اور وہاں سے پانی نہیں بہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یا اس سے بھی بہ جائے گا. جرم اگر لگ بھی گیا تو نیچے سے کوئی جذب کر کے بہا دے گا. اب یہ تو تجربے سے ہی پتا چلے گا, یعنی ایسا کوئی پاؤڈر قاعدہ وہی ہے کہ ایسا سخت جم گیا پاؤڈر کہ اس کے نیچے سے پانی نہ بہا تو روزہ اے وضو نہیں ہوگا ورنہ ہو جائے گا. ایک نہیں آئی ہے ہمارے یہاں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, تو فاؤنڈیشن پاؤڈر آیا ہے, یہ ابھی ایک وہ نیا ورڈ آیا واٹر پروف میک اپ, یہ بھی بیٹھے بیٹھے میرے وہ ملی ہے. نہیں یعنی یہ پرانے ہیں سر, مجھے نہیں ملی ہے. آپ کے لیے نئے ہیں, ان کے لیے پرانے. ہاں اب یہ چلے میرے لیے نئے. ہاں تو میرے مجھے تو آج ہی پتا چلا. اب یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مطلب وہ لگاتے ہیں پہلے پاؤڈر ٹائپ کا, تو وہ اس کی وہ مطلب جرم ہے وہ, پھر اس کے اوپر میک اپ کیا جاتا ہے. یعنی جب تک کہ صابن یہ کہہ رہے ہیں جب تک صابن سے نہ دھوئے تو وہ چیز اترتی بھی نہیں ہے. اب یہ یوں کہہ رہے ہیں, اس میں بھی وہی ہے کہ جرم ہے اگر واقعی ہوئی اب پانی نہیں بہا تو روزہ وضو نہیں ہوگا, اصول تو وہی رہے گا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اجل تیل چپڑا ہوا ہے تو تیل کا جرم نہیں ہوتا, پانی بہا گیا بہ گیا وضو ہو گیا, اب موٹا موٹا گھی کی تیل جمی ہوئی ہے اور پانی اس کے نیچے سے نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا. پاپا یہ کچھ ایس ایم ایس اس طرح کے آ رہے ہیں تو وہ فون بھی آئے کہ یہ منہ بھر قے سے جو وضو ٹوٹے گا یا نہیں, اگر اس کی وضاحت ہو جائے, کچھ سمجھ نہیں آئے. منہ بھر قے جو ہے نا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور روزہ کس حالت میں ٹوٹے گا؟ روزہ اس حالت میں ٹوٹے گا کہ اگر خود سے اپنی کوئی ایسی اس نے تدبیر کی, مثلا انگلی ڈال کر یا کوئی ایسے آ کر کے وہ نکالی کے قصدن ارادتن کے نکالی, اب وہ اگر منہ بھرے یعنی بے تکلف اس کو روک نہیں سکتے کر کے نکل جاتی ہے نا, تو اگر وہ بلا وہ روکی نہیں جا سکتی ایسی قے اگر اس کی نکلی تو یہ منہ بھر قے کہلاتی ہے, اور اس میں اناج یا پانی وغیرہ نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر بلغم نکلا صرف تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور وضو میں یہ ہے کہ اگر منہ بھر کے چاہے قصدن کی یا بلا قصد کی وضو توڑ دے گی وہ, اور اگر وضو میں بھی بلغم ہی نکلا تو نہیں ٹوٹے گا. وضو میں صرف بلغم نکلا تو یہ نماز کے احکام میں ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے جو بلغم میں جو رطوبت وضو توڑ دیتی ہے نا یہ نکلتی ہے, اور اب وضو توڑا اس نے تو ہے بھی ناپاک بلغم, اگرچہ طبیعت میں گھن آتی ہے لیکن بلغم ناپاک نہیں ہے. خیر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ منہ بھر بلغم کی قید کا کیا لکھا ہے, آیا لکھا بھی ہے نہیں. جی بابا یہی ہے, بلغم کی قید وضو نہیں توڑتی, بلغم کی اگر قید منہ بھر بھی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج دو بجے ختم کرنا ہوگا نا, آج وہ صلاۃ التسبیح. جی بابا تاک رات ہے, پانچ منٹ ہے آپ کے پاس اگر کچھ فرمانا چاہیں تو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم گھر سے سنتیں پڑھ کے جاتے ہیں فرض نماز, ہم جیسے باجماعت پڑھتے ہیں مسجد جا کے, تو ہم یہ صحیح عمل ہے کہ ہم کس سنتیں مطلب گھر سے پڑھ کے چلے جایا کریں سنت موقعہ؟ اچھی بات ہے, گھر سے پڑھ کر جانا برا نہیں ہے. اب افضل یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں؟ بلکہ افضل یہی ہے کہ گھر سے پڑھ کر جائیں, اب افضل یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں. ہاں یہ کہ اب تو وہ انداز بھی بدل گیا نا, اور لوگ بولیں گے اس نے سنت نہیں پڑھی یہ, حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنتیں پڑھ کر ثابت ہے جماعت کے لیے تشریف لانا. تو مسجد کے ساتھ آپ کا جو مکان عالی شان تھا اب مسجد میں شامل ہے, ثابت ہے نا سنتیں پڑھ کر. جی پہلے یہی حکم تھا لیکن افضل یہی تھا. اب جو علماء کی تحقیق ہے اعلی حضرت کی بھی کہ بہتر یہی ہے کہ مسجد میں آ کر ہی پڑھے, مسجد میں آ کر پڑھے. لیکن اب کوئی گھر سے آ کر پڑھے تو اس کو گناہ گار نہیں ہے, ہاں جائز, خلاف افضل کام کیا اس نے اس دور کے لحاظ سے, بلکہ خلاف بہتر کام کیا. بعد کی سنتیں بھی گھر میں اگر کوئی جا کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہی بہتر ہی ہے. جی کہ مسجد میں پڑھے. اصل میں وہ لوگ بھی تہمت لگائیں گے کہ سنتیں پڑھے وغیرہ جا رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ مسجد ہی میں پڑھے, خاص طور پہ مقتدا پیشوا جو ہے وہ تو مسجد ہی میں پڑھے. امام صاحب کو چاہیے یا جو بھی کوئی بزرگ ہوں پیشوا ہوں کہ جن کو لوگ مطلب دینے کا عقیدت سے دیکھتے ہوں ایسے کو تو مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے ورنہ بدگمانی کریں گے. یہ تو واقعی یعنی کہ جمعے کی نماز جو دو رکعت پڑھ کے جاتے ہیں نا لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار یہ لوگ سنتیں نہیں پڑھتے. کیا پتا گھر پہ جا کے پڑھ لیتے ہوں دکان پہ جا کے پڑھ لیتے ہوں یہ پتا نہیں ہوتا لیکن بس لوگوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں. دیکھو دو فرض پڑھ کے چل دیے کہنا نہیں چاہیے ہو سکتا گھر پہ پڑھ لیتے ہوں تو اس لیے وہ مسجد ہی میں پڑھ لی جائے تاکہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع ہی نہ ملے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہالینڈ سے ہمارے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے تو یہ ایک سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان حضرت علامہ مولانا مفتی بدر القادری دامت برکاتہ اور کافی اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے. علیکم وعلیکم السلام. میرا بھی سلام. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ جیب میں مقدس اوراق یا رسالے ہوں تو باتھ روم میں جانے سے گناہگار تو نہیں ہوگا؟ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جیب میں چھپے ہوئے ہیں رسالہ یا کوئی سی چیز جس میں اللہ رسول کا نام ہے تو استنجا خانے میں گیا تو گناہگار نہیں ہوگا, بہتر یہ کہ باہر رکھ کر جائے. اب یہ ایسا حالات ہے کہ بےچارے باہر رکھ کر جائیں پھر بھول جائیں تو گیا, یا کوئی اٹھا کر ہی چلا جائے تو باہر لے کے جب موقع ہو تو باہر رکھ کر جانا بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جب کوئی کہے نا کہ فلاں کو سلام کہنا عام طور پر ہمارے یہاں میں نے تو حاجیوں کو بھی دیکھا کہ حج پہ جا رہے ہوتے نا آقا کو میرا سلام کہنا تھا وعلیکم السلام. ارے بھائی میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں آقا کو سلام عرض کر لو تو یہ خود یہ شرط عادت ہے. تو کسی کے لیے بھی سلام کوئی بھیجے نا تو خود وعلیکم السلام کہنے کی یہاں کوئی ہے نہیں صورت, تو چپ چاپ سن لے. اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا تو پہنچانا واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا آج رمضان حال کے علاوہ جو باہر ہمارے حلقے لگ رہے ہیں تو اراکین شورا کا بھی اس میں جدول ہوگا انشاءاللہ. حلقہ نمبر 21-25 یہ نیچے میلاد ہال میں یہ حلقے لگیں گے باہر فنا مسجد میں, اور رکن شورا حاجی امین قافلہ جو ہے وہ ان اسلامی بھائیوں کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. حلقہ نمبر 26-30 اس میں انشاءاللہ رکن شورا سید لقمان باپو ہوں گے, اور حلقہ نمبر 31-35 تک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ رکن شورا عقیل اتاری المدنی ہوں گے انشاءاللہ. مدنی التجا کے یہ اعلان کوئی بیچ میں کر دیا کریں, اب سب اٹھ گئے بےچارے, سب نہیں لیکن ایک تعداد اٹھ گئی ہے افراتفری, تو اس میں بےچارے سمجھ نہیں پاتے ہوں گے, اعلان بیچ میں ہونا مفید زیادہ انشاءاللہ. انشاءاللہ کل سے باپا ہاں 1 بجے 1:30 بجے بھی کر دیں تو میرا خیال ہے. تاجداری حرم اے شہن شاہِ دی, تاجداری حرم اے شہن شاہِ دی, تم تے ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, دور رہ گئے کرنا دم ٹوٹ جائے دفن ہونے کو مل جائے تو بس دفن ہونے کو مل جائے تو بس زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, پاس میرے نہیں کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جا قیامت میں مولا کہیں, پس نہ جا قیامت میں شفیع امم لاج رکھنا تم نے, اے شفیع اے امم لاج رکھنا تم نے, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, اب میں مدینے میں بھول والو عطار کو, اب مدینے میں بھول والو بدکار کو اپنے قدموں میں رکھ دو, گناہ گار کو اپنے قدموں میں رکھ لو, گناہ گار کو والسلام على سید المرسلین.